او نزول کې 350 نمبر دی 53 فاز د سورته هود او مخکې د سورته هجر نه نازل شوی دی مخکې د سورته هجر نه نازل شوی دی سورته هود کې چې کومه مسالې بیان شوی هغه مسالې سورته یوسف کې بیانې په واقعیا د یوسف علی السلام واقعه یوسف علیہ السلام دویم سورت یوسف کی سورت یہود کی وہ ہے فاستقم ولا تطغوا ولا ترکنوا ٹھیک ہے سورت یہود کی داغی مثال ہوئی کما استقام یوسف وما طغى وما رکن کما استقام یوسف وما طغى وما رکن لکه یوسف کلک شوه استقامت کړو طغیان نو کړل الله د حکم نه اوریدل نو او ظالمانو ته اعلان نو کړل سورته هود کې وویل حسنات سره پریشانې ختمي ان الحسنات یذبن سورۃ یوسف کې داغي مثال ذکر کړي سورۃ هود کې ویلو فاصبر ان العاقبۃ للمتقین فاصبر ان العاقبۃ للمتقین سورۃ یوسف کې داغیم نتیجه وی اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ داود سورت تا عالم الغیب متصرف الله دی او قانون او عبادت صرف داغو کی عالم الغیب الله دی ستا مستقبل ام غیب دی ستا فائدہ او نقصان ام سدی غیب دی نپدی اللہ پوئیگی متصرفم اللہ دے ہر قسم تصرف اللہ کی تاسو عبادت صرف او صرف دے اللہ کی ورسارا درے مخبر صداقت دے نبی علیہ السلام ابتدا کی دریو آیاتونو کی صداقت دو قرآن و دو نبی علیہ السلام بیاد سلورم آیاتنا سلورم آیاتنا آیت نمبر 101 پوری یوصل یو نمبر آیات پوری واقع یوسف علیہ السلام دا واقع یوسف علیہ السلام او پاغی کی دا قائد و مسلم نی دا اخلاق اوم نی او پاغی کی اجتماعی و سیاسی حالات امنی پاخر کی یوں سلیو نمبر دویم نمبر آیات کی صداقت د نبی علیہ السلام دی بیا زورنه او تسلای ده او اخر کې ترغیب ال القران لکه چې ابتدا کیو امتیازاتو کې واقع یوسف علیہ السلام او پای کې ګڼ فواید امتیازات او وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون سورۃ مکی دور متوسط دور سورۃ ته چې مسالک کار شوی و او مسلمانانو باندې تکالیف ډیرو تکالیف چې کمنو ډیرو نو په داسې وخت کې دا سورۃ نازل شوی و مسالک کار شوی و راغلم دلایلو ته او داغی دا پارا نظائر و تم ضرورت ہو دویم تکالیف زیاد ہو تسلو تم ضرورت ہو درہم مسلمانان اللہ مکی صورتونو کی پا مکی دور کی مسلمانانو کې یو شعور پیدا کړي چې تاسو په ټوله دنیا دا راګیروي او ټوله دنیا حاکمان به تاسو وي او هغه خوري په مکه کې والو خبر اخکار نه شي کولای او ورته چې وایي لکه واده و سره او خبره چې ته کوي نو ډېره غټه ته س کوي تیره غټه ته کوي چې لکه کوس طالب ته وایي چې ته به د کمو د امریکې صدر کېږي او امریکا وستا کول را مونږ چې پله ګرو چې پر راړی خدا بهخوا دی وي چې ته لکه داسې خلکو سره داسې خبرې کول د هغې د پاارم چې کمو هغې ته دا مستقبل لپاره او روشنایی په کار و روشنایی په کار و سورت یوسف دا ټول کارونه کوي عقاید اسلام عجیبه کوي چلوې او یادی د ابراهیم بچی دي د ابراهیم نو سیدی او کارساز او متصرف هغه نه کارو بندګانو ته متصرف ویل او هغه چې کم ده نو د نیکانو بندګانو بوتان جوړول د هغه عبادت کو د نیکانو بندګانو عزت او تخکار کوي یعقوب دې یوسف ته لوی خلق ته د ابراهیم بچی دي خلکه خبر ادا ده چې نه کارساز دي نه متصرف دي نه عالم الغیب دي و سره دا کار کوي چې نظام زندگی به د سردارانو نه وي دا به د کمدنو د توحید سټپ ته دین چې کله د زړه وړوکې زړه مکمل الله لا ورکو نو خپل اجتماعیت پم چاله ورکی الله لا ورکی ولکه مصر قانون هغه به الله ای د خار قانون به الله ای او توحید ور تبرکی اومو ور سرات چی داغی حکومت سیج ترسی و طالب ازن اخلاق پکاری نو دام خی دام خی تب ازن مراحلو نا تیری گی نو دام خی زنو مراحلو نا با تیری گی نو دام خی و صورت بطولو طریقو باندی کبا دیئے ہوائیں چه کارساز متصرف الله دی نو بازا خب قدم پا قدم بری پدی که زلو تسلی کئی چه سٹیپ دا واقعی دی او گورا یعقوب عالم الغیب نده یوسف عالم الغیب او گورا یوسف او یعقوب زاند تکلیفاتو نخلاصا ولی نشی پا یوسف تکالیب تی پا یعقوب سری تکالیب تی نو متصرف ندی نو عبادت پا صرف دچائی نا اللہ قدم پا قدم دا سوائے اچھے دویم سٹیپ تا شی چه حاکم یوازی اللہ دی تکالیم الغیب اللہ دی ندام زی پا زی ذکر گئی چه ان الحکم اللہ للہ ان الحکم اللہ للہ یوسف جیل کے دام اصلہ گئی خط تفصیلی دام ذکر گئی ورسارا تج کمدنو دانی چه صرف او صرف بعد منز او دو دس او دو کتاب مسلمانی او نور بسنک ہے نا عالمی زندگی با برابر اول غواڑی داغی دا پارا یو مراحل با توی کول غواڑی کل با کوئی کی پروتی کل با پزندان کسی پروتی دا سی ندا چگینی ڈائریک پچه کمدنو تو دا باشای تخت او خیجی داغی دا پارا با تکالیب تیر اول غواڑی یوسف سنگ تکالیب تیر کری بلاغیل اوصاف پکار دی یوسف سنگ اوصاف والا آغا اخلاق و گورا آغا جه کمدنو سنگ امتحانات پر آغلی دی دا عفت حالات و گورا طول تفصیل تر را روان دی دا طول خبری آغا جه کمدنو پا دیکی ذکر کئی واسرا نبی علیہ السلام تا چه دعی اولو آغا تا پکیم اشارات تی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اشارات تھی چه حالک کحال یوسف حالک کحال یوسف سال پشان د حال چا دی یوسف علیہ السلام نے حالک کحال یوسف حال سا پشان د حال چا دی یوسف علیہ السلام نے حالک کحال یوسف یو یوسف علیہ السلام لخپل ورونو خپل ورونو والا خلاف کړو نو ستاب خپل عزیزان د مکی والا سکی خلاف کئ خپل تربوران هغه به خلاف کئ دوین یوسف علیہ السلام خپل ورونو هغه د کلی نه استلو ستاب خپل کلیوال او خپل تربوران او ورونه هغه به د کلی نه سکی وباسی درم یوسف علیہ السلام په کوی کې راځي او شپې تیرې کړې وي تا پغار سور کې راځي شپې سکه تیرای پغار سور کې راځي شپې سکه درم سلورم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام په پردی ملک آباد شو تب هم په پردی وطن کې څه شي آباد شي پینځم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام باندې پا پردی کلی کی تحمت لگی دلیو تو بتا باندی با هم پا پردی کلی کی سو لگی تحمتو لگی شپاگم یوسف علیہ السلام باندی یوسف علیہ السلام پرونو باندی قات را غلیو قات را غلیو تو پا مکی والا با هم قات سکی گی رازی پا مکی والا با هم سرازی قات رازی نو با هم ما یوسف علیہ الصلات والسلام رونا اغی تقات دل ریکول د پاره یوسف لراغلیو استاد عزیزان اغه وم تعالی راضی چې موږ له دوا سکا او غواړه موږ له دوا سکا اخر کې د یوسف علیہ الصلات والسلام رونا می یوسف علیہ السلام تا پخو غرزول په اخر کې با مکی والا تعالی راشی فتح مکه بوشی کنا ها با تال سشی راشی نو آغای یوسف علیہ السلام قل رونو تاویلو لا تسریب علیکم اليوم لا تسریب علیکم اليوم نو تبون پا آخر که قل رونو تاویلو شال یوم المرحمه نند ما فیر از دا خاوند مهربانه رضا الیوم یوم المرحمه. نو دا اشارات سورت یوسف تھی چه حالو کا کال یوسف بطن و آخرا حال لی پشاند حال لی چا دی یوسف علیہ السلام دی پی ابتدا کیوں او پا آخر کیوں. تو الف لام را اجلو لوام الرشد اجلو لوام الرشد لوی د ترقای زلندلاری اجلو لوام الرشد زلندا د ترقای لاری یا الف لام را الله لی ربوبیت الله لی ربوبیت الله ما او مال را ربوبیت ته تربیت زما دی ترغیب قران کریم تا او تمهین دا د کمندنو سستا د سیډی کې سټ نه دی او دا ستا جوړ شوی ډراما نه ده دا ستا چې کمندنو لیکل شوی ناول نه دی تلکا آیات الکتاب المبین. زنو خلق ویل دی الحاویل الفتاوا دی سیوتی کتاب دی الحاویل الفتاوا چکر آباز السلفی تعلیم النساء سورت یوسف کر آباز السلفی تعلیم النساء سورت یوسف. زنو سلف ویل دی چې سورت یوسف زنانو تمخی زنانو تمخه زنانو ته چې کمندونو مخه حاضرو به روایت پیش کړه ده تانوی رحم الله تعالی په امداد الفتاوا کی په روایت کلام کړه ده شرع روایت صحیح نه ده او اذا خبره کول دا سورت یوسف قران مجید ده سنگ ازنانو تا مخایا یو سورت یوسفی چپاگی که دا عقیده دا عمل او دا قانون اصلاحی دا عقیده دا عمل او دا قانون سوی اصلاحی او دویم سورت یوسفی چی دی اصف و زلیخی کیسی اصف و زلیخی سی کیسی دا پیز جان سورت یوسفی خلق و تجاری او دا جامی چې کمندونو ایسته په ځلی خی آغای چاته دی عاشق او د مشوق کیسه شروع کړی دا خدا خو ته نه سړو ته هم خول نه جاي دې څه مطلب دی چې ته وګه ته کمندونو پارتو نه کای کسی لا پارتو نه جوړای دای صورت یوسف چاغي سره عقیده سمشي اغه سره چې کمندونو مخاطبینو کې بیداری پیدا شي او اصلاح فکر پیدا شي دا سورت یوسف وای کنه الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. نو دا قران نه تاسو کیته نه دا د آیاتونو کتاب بالکل خارا بالکل واضح دی خارا المبین یا دیمانا المبین خارکه انکی سخ خارکه یو دلائل تصرف او دل میں غیب خارکه راقیدی مسلح خارکه دویم المبین خارکه انکی دی صحابہ اکرام تا مستقبل خپل چه زمان مستقبل بسنگ گئی ناغی تا خپل مستقبل خارکه درم کار کون کی دی لارې د ترقای چې تاسو به ترقی څنګه وای نا اصول ترقای د تخی کار کون کی دی لارې د ترقو لرا هغه ته کار کوي آیات الکتاب المبین یقینا نازل کړه مې د لرا قران کریم پار وای جب کی یو قران اندلستل کتاب دی هدا به لستل غواړي دانا چې ته دې کمندنو لولما دا قرآن دلستلو کتاب عربی وجب دا عربی کے واضح عجب دا آسنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی مگر ہم نے سیکھی ہے انگلیش غضب کی سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی پھر منگا اور ادلی دی چې التبا جبد عربی وی او مگر هم نسی کی انگلیس غزب کی عربیان قرآن کریم عربی کے دے لعلکم تغلبون لعلکم تاقلون کی دیشی جدا سو خیار سی تاقیدی دلائل او قل روشن مستقبل معلوم کی نترقی لار معلوم کی نانو نقصو علیکا صداقت دے نبی علیہ السلام زک بیان امتا تا زک امتا تا اثرن قصد خیستا بیان زکاو متا تا خیستا بیان قرآن کریم احسن القصص تے دا سورت احسن القصص یقین زکاو متا تا خیستا بیان دا سورت تے کندنو احسن القصص زکا چھتے کس کار کی گی اہم مسئلہ چالم الغیب اللہ دے او متصرف اللہ دے دا اہم مسئلہ پہ کس کار کی گی دویم ادا خبر کار کی گی چه دا اللہ رب العزت دا اللہ رب العزت دا فیصلی دا دی سوک دا فکون کے او دا اللہ دا فیصلی مقابل اغا سوک نشتا دے اغا نشتا دے او دا خیستا بیان دے دے مسلمانانو تا مستقبل خی دے مسلمانانو تا را روان حالات خی نو آسر القصص فدی صورت کی د خوب او د تعبیر خبر ده د خوب او د تعبیر د حاسد او د محسود داغه خبر ده د حاسد او د محسود چې حسد کړي شوی او چا سره کړو او دی کی د مالک او د مملوک د مالک او د مملوک پدې کی د عاشق او د معشوق د عاشق او د معشوق او پدې کې دو قیدیانو د مسجون او د سجین د دواړو کیسې دي د جیل کون کې او د جیل کړې شي دارانګي پدې کې تذکرہ ده د نفس اماره تذکرہ ده د نفس اماره صدا اثر القصص ته کدا صورت قاریان صاحبان وای ادا دے احسان القصص کزاہدانی ہوئی ادا دے سورت الزہد چی دنیا للت ورکا او کارفانی ہوئی ادا دے سورت المعرفت قدم پا قدم بدے دا اللہ معرفت سوا کی گی چی او غمگین سڑے ہوئی ادا دے سورت الراحت قدم پا قدم بدے دا سورت تسلی در کی دا دے سورت الراحت او چی دا اللہ معین خلقی ہوئی محبین دا اللہ دا سورت وی دا دے سورت المحبت سورت الحب دا اللہ دے منی سورت قدم پا قدم بری اللہ سر محبت زیادی گی او چه عابدینی وی عبادت کون کی دا دے سورت الریاضت پا دے کے بدن او دا خواہشاتو دا غیب مشقت کمی گی او قرآن کریم کی نم دے سورت یوسف احسن القصص نارو نقصو علیکا زو بیان کوم تا تا خیستا بیان دا دیو جنا چو اکڑمی تا تا دا قرآن او یقینا نویتو مخیر دینا نا خبرونا چه تا خپل مستقبل نپی جندو چه زمان بسکی گی تا تا بطنوان من قبلی لمن الغافلین خام خادنا خبرونا اس خوب ذکر کئیو واقع شروع کئی راغی اولا مرحلہ خوب لیدلو بیان اولیه خوب لیدل او بیان اولی خوبنا شاولی اللہ رحمه اللہ فرمائی یو حدیث النفس تی دا خوب ندی یہ سڑے چه کم دنو درج سکی نو آپا خوب کسکی یو سڑے چه کم دنو درج کسا بکونو وی جردش پی ہوئی نی درج کلینڈری کئی جردش پیم سکی کلینڈری تی درازی وزیپا غواری چرنی ایسی خپیل زورور کی وزیپا راوڑی خدای با ما دا حدیث و نفس تی دا خوب ننی دویم خوب دی شاغا شیطانی می بہیمیت غالب شی او نفسانیت غالب بی سڑے چه کمدن و سنت طریقی نفع غیر او دی شی شیطان دل تشپا کئی پدی پوزا کئی نو هغه خیالات غلط غلط سکی اچھی نو هغه بنده ته خیالات متصور کیږي ځکه بدن شته نه او په خوب کې ځنی سيزونه ته بنده فارغي ها متشکل کیږي لگا وا شیطانی دی درم خوبونه دی اصل چا روحانیت ته چا دې کندنو سړی خوب سنت طریقہ په صحیح طریقہ و دې شوی دی او څه تصورات هم نشتا او د روح یو ځای ته شي لاړ شي او چرته ملاقات وکي د په عالمی مثال کی ګرځي عالمی مثال کی ګرځي و ځنی سيزوي په عالمی مثال کې داغي یو شکل وي او دی دنیا ته چې راځي نو داغي سوي بل شکل وي ناغه روح د عالمی مثال حالت لیدلې وي نو کله بالکل په اک شکل کته شي راشي او کله شکل بدلی لکه پای لیدلې وي ناغه کته په دې دنیا کې علم نه شراب لیدلې وي ناغه ته په دې دنیا کې گمراهی ده هدار اس مری لیدلې وي را دې دنیا کې چې کمندونو بہادری ده دا تطبیق چه ده دا دار چاکار نده دار چاکار نده چه دا عالمی مثال ده شکل او دی دنیا د معنی تطبیق سکی او کی آغا عالم کی معنو تا شکل ملاوی گی معنو تا دی دنیا کی داغی شکل نی آغا با دی دنیا کی تطبیق که دا دی وجنات تعبیر دا خوب دا آسان کار نده دا آسان کار نه دی یو سړی چې کندنو خوب ولیدو یو سړی خوب ولیدو وی عالم ته وی وای زما چې کندنو خوب لیدل دی چې نواب صدیق حسن خان رحمه الله تعالی د علی حدیث مشهور عالمو چې هغه چې کندنو مونږ تمخ کې شوی دی او نبی علیہ السلام ورپسې مونږ کوي عالم او ته تا به دا خوب نه دي دي او ته لیدل نه دي هله کنه به دي دي دي لیدل نه دي وای کدا دا لیدلې رختیاي او لیدلې تا تا خوب نو نو نواب صدیق حسن خان مړ دی ورځ هغه دا څه وای بس ما ته ویو هغه سړی ځاله معلومات وکړلو چې معلومات وکړل هغه مړو د زر زر لاړ په جنازه کې څه شو چه واپس راغه غالم ته وای چې تیک شو ما خو مره لمړو خو لکه خبر دار چې دا تعبیر دې څنګه وایسته هغه وی چې ما او قتل چې تا وی چې نواب صدیق حسن خان مخ کې دی او نبی علیہ السلام رسته دی نو ما وی چې دا لکه دې شي چې پیغمبر چې کمندر سي رسته سب کیو لاړیو امتی څه شوی مخ کې شوی نو ما وی چې دا کم مرزه چې پاغي کې چې کمندرو مقتدی مخ کی وی او پیغمبر سوی روس سوی امام جدا جنازہ دا چمبڑے مخی تا پرو دیو امام روس سوی کنا امام روس سوی اماموی چدا آغا جنازہ دا اوز دا تدبیق دادار چاکار ننے تدی وجہ نبی علیہ السلام فرمائی لیو چه خوم موایا کوایی نلائی لبیب توایا یا حبیب توایا فیسا چیست ابراہیم اللہ تعالی حبیبو انو یا لبیب توایا و یا حبیب توایا نو دا چه کمدنو یو گران کارو شیر سید و ترخو شیر سید اللہ خساتی اللہ علی صحت کاملا عجل نصیب کی یو زنانو تا فیلیپونو کو وی اغا تابیرون دو خوبونو تو باسی اغاو تا وی نا بی اغاو خوی ابن سیرین سی بیستل و اغاو وفات شوی دی نا خد است تا پتاو کنا اغه ته وای خال دی وبغي موبایل کنه ولکه دا ګران کار دی دا زګه چې یو خوبی او یو تنويني یو تعبیری وی بل تنويني بل تعبیری یو خوبی تعبیر بدلی ابن سیرین رحم الله تعالی ناسو سړی راغی پته ما خوب لیدل چې زبان وا ما اغه ته حج لبزی حج لبوی دل اناس تو بل راغه ویجی ما خوب لیدل چې زه بانګ وامه هغه ورته تغلی دې ونی ویله کته غلا کړی دا هاي چې ونی و واقعي غلا کړی و ورته دا څنګه وې دا یو چې و چې دی راغې نو ما ول تعبیر یو استوازن په الناس بالحج یا تو کر رجال وې دا بل چې راغې نو ما چې په یو وخت دوار ال انو دا اوس یو یا دل نو دا بل فازن مؤذن ايت ولير انكم لسارق نو دا تدبیق کول قران حدیث اغه پو یو دا اغه اشکال د عالمی مثال اغه معلومه ول ګران دی هدی وجنا کخراب خوب دی لیدلې نو چاته وایې ما پری دا وایې شیطانی نه مسنون کلمات هوا الله به ضرر نسکی او ساتي او چې خوب خوب دی لیدلې دا ضروری نه دا زمنګ عام خلک کوئی چې خوب د تعبیر د معبر تعبیر دی اړو دینا خوب د نفس الامر تعبیر دی دا مستقل د نفس الامر شکل لے او صرف دوم رضا چه تعبیر والا تعبیر خوب آسی بیا دی سڑی سر اڈیر فکر نئی او که تعبیر والا ده غلط سکو او ایستو بیا دی سر قدم پا قدم فکرین و عرش بیا غا خوب توراڑی او خوب توراڑی ده تصور بیا خرابیگی تصور بیا خرابیگی ویس قال یوسفو نو آغا خوب ویل ده او خپل پلار ته ویل ده نو پلاری پیغمبرمو لبیبمو حبیبمو پاکی چویدو و یوسف علیہ السلام فل بابا تا و بابا زما انی رایتو آد آشرا کوکبا یا باتی مشر تا دا عدب او دا محبت لفظ استعمالا و دا محبت او دا عدب نو گورا یا باتی یقیناً وینم از یول استوری انور اس وګمای وینم دی لرا ځان طرف ته سجده کوون کی دا خوب خبره ده نو څنګه سجده کوي دا خوب کار دی رائے تم لی ساجدین وینم دی لرا ځان ته سجده کوون کی قالانو پلار ورته یا بنیا و با بچیا می بچی تا د محبت الفاظ استعمالی لا تخصص رؤیا کا ما بیان او خوب دی رونو تا دینا معلومه شو یو راز پر ساتل دویم چه کم دینو یو سڑه ده بل نیر اول داغه پا غیبت کی و غائبوالی کی دا غیبت نده درمو ده سڑی ما خامق صفت کول چه کلا چه کم دینو ضرر نور کئی نداز نقصان نده دا چه کم دینو نقصان نده ظاهری اسباب داغی تدبیر کول دا سو گناہ نده او دا توکل خلاف نده او بل دا هر یو حادثی او تاویل او خبر شده نفلار ورطا عدب خیلا تقصص نی بیانو حدیث نبی علیہ السلام فرمائی استعینو علا قضائل الحوائج بکتمانی آم استعینو علا قضاء الحوائج بکتمانیا مددو غواړي په پورا کولو د حاجتونو په پټاولو دی باندې زکا فین کل ذین نعمت مقصود هر خاوند نعمت سره حسد کیږي لا تخصص رویا کا ما بیان او خوب دی علای قوت کارونو خپل تا یوسف علی السلام بابا ته محبوب یو عمومی محبت یو خصوصی دی خصوصی وی نفس د زوی ولای د وجنا طول زامن سره مينو خو خصوصی محبت په خصوصی صفات وی لکه شاګردانی د استاد طول شاګردانو سره مینې د دې حیثیت نه چې دا شاګردان دي او طالبان دي دي خو ځنه طالب او شاګرد کې خصوصی صفات دي دا خصوصی صفات د وجنا خصوصی محبت ناروانه دي دا ناروانه دی لکه دا حسن رضی اللہ تعالی عنہ د لورنا چا تاسو کو وی پاولاد کې د ټولو نه زیاته مینا چا سره راغي وته وی یا چې د ټولو نه کشری او یا چې غایب ني نه چې تاسو سفر باندې هغه سره مینا ډېری او یا چې نا جوړ بیماری نا اولاد کې داغه سره مینه سي او خصوصی محبت په خصوصی صفات وی لا تخصوص رویا کا نو دا رونا حسد کئی نو حسد نی کول پکار کل طالب بل طالب سره حسد شروع کی حسد شروع کی نو دا حسد پزائی چه کم صفات پاغ طالب کی دی چه دا غیر دا وجن و سر مشر آغا و سر محبت کئی نو آغا صفات پزان کے پیدا کی نو آغا محبت پتزان تر آوانے دا اس خبر نو لا تخصوص رویا کا مبیان و خوب درونو تا فایا کی دو لگا قیدا مدی با جوڑ کی تا تا چل یقیناً شیطان وجہ والاموی یقیناً شیطان تپار دے انسان دشمن دے صاف وکذالکا صفت والا کئی منگووی چه مخامل صفت ناروان دے چه کل آغل زرر نور کئی وکذالکا اجتبی کا او تسلی مقصودی او دا کرنگی وخی تعالی ربستا اجتبا استفا دو صفت راجی اجتبا را اخکل لی استفا چونکول او انول لی اجتبا چیوی دا دی یو کار دا پارا خوخولو توی دی یو کار دا پارا خوخول او استفا چی دا نو هغه داوی چې یو سړی په یو کار کې اخته یستا خوخی چې تو ته ګوري او تعالی مزه درکړي لکه یو تلاوت یو سړی کوي او تا خوخته چې دې تلاوت کوي نو یو سلیکشنی او بل چای سی چای نو سلیکشن چې دې نو دا اجتبا ده د یو کار د پاره انتخاب کول انتخاب چې کمندنو کول دا اتباع ده بیا هغه کار هغه کوي او الله وت ګوري نو خوخی ده الله اصطفینا من عبادنا وکذالک یتبیک ربک او دا کرانګي خوخی به تعالی رستا او خوخی به تعالی مطلب د ګرانو خبرو من تاویل الاحادیس یعنی مطلب خبر به یو وی مطلب به ویلی دا خوبونه هم نورم ګرانی خبرې او پورا کئی واق پلیستان بتا باندی دارون چه تا تا پس اجده پریوزی نو خدا بتا بانی احسان تامی کی کنا نو تا بانی با احسان سکی گی پورا کی وایت من احمد والیکا او پورا کئی پلیستان بتا باندی او پیا کوب والاو بانی لکا چه پورا کڑو دیل را پا پلاران استا مخی ابراهیم و اصاق اقینن رفستا دی پویا و اکمت والا دادو صفتون با دی صورت کے دیر روڑی عالم او حکیم دا بڑیر زیات راوړي دا هر چا په استعداد الله پوه دی یوسف کې څومره استعداد دی نور کې څومره دی په دې الله پوهیږي او تکلیف پیراولي رات پیراولي پر کار کې دا الله سپروت دی حکمت پروت دی یقینا رستا پوه دی او د حکمت والا لقد کان فی یوسف یقینا شاب یوسف علی السلام او پرونو داغه کې آیاتن عبرتنا د پاره د تپوسکونکو یو تپوسکونکو يهوديانو شاغي د کمندنو تپوسکونکو يهوديانو شاغي د مکه والا توی دا تپوس ته وکي چې دا د يعقوب عليه السلام خاندان دا او کنعان کې وو او شام کې وو دا را شام نسنگ بدل شو چاہتا مصر تا مصر تا سنگ بدل شو یا غیتا پا کبرت تے چه استاد نکنو دو وجنا چه استاد نکنو حسد کرو یوسف علیہ السلام سارا نداغی دو وجنا بدل شو دویمو لیسا آئیلین دا پار دا تا پوسکو انکو مکی والو چه آغایی تا یهودیان ویلیو چه تاسو تا پوسو کئی نو آغایی لبکی هم تعلیمو چه لکه سنگا آغایی آغا چه کم دنو حسد کڑاو دک کشانتی با تاسو سکوئی حسد کوئی بے حسد نبود گرچ پیغمبر زاده بود یوسف بے مور اخوان بچا افتاده بود بے حسد نبود گرچه پیغمبر زاده بود یوسف از بے مہر اخوا بچاو افتاد ابود یوسف درون در بے رحمہ دلاسنا آج کندنو کوئی تارتاو شو کوئی تارتاو شو پتا سبان چه کندنو حسد کوئی درین بزبان حال تپوس کون کی مسلمانانو چه زمان بسنگ چل کی گی دا ټول عمر با وحال او ٹکولی آمان بدا سے سخت تیرو نا آغی تا هم چه کندنو جوابو عبرتو ندی نپار دا تپوس کون کو چه بغیر دا تکلیفونو نا او بغیر دا جدائی نا مملکت نمیلاوی گی مملکت چه کندنو نمیلاوی گی او گورا یوسف علیہ السلام آغا چه دا پلار پا غیق که ده نویس نمیلاوی گی و چه کلا جدا کی گی او تکالی پیرازی دا یوسف هر قدم ترقای تا ده هر قدم ترقای تا ده هر تکلیف ترقای تا ده نو هر شب عید هر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی هر شب غم خبر لاتی ہے صبح عید کی هر یو دا غم شپا چه دا فاد اختر دا ورزی سبا زیر روڑی نو هر تکلیف پا دی خوشحالی تی هر تکلیف پا دی خوشحالی تا قدمی هر مصیبت تا رکی تا قدم آیات اللی سائلین نخیری تا پار دا تپوس کون کو اس قالو لیوسف آخو احبو الابینا دا یوسف علیہ السلام اولن امتحان دا بدوی زندگی او دا باندو دا زندگی دا کنانی زندگی دا واپا تابانیوم امتحاناتی چه تکلا دا انفرادی دا افراد سازای محنت کئے او تکلا دا عقیدی او دا افراد سازای سکئے محنت کئے دا یو یو فرد دا جوڑا ولو سکئے خدمت او محنت کئے دا بدوی زندگی دا کنانی زندگی دا تو با دی که باپا تابانی تکالی افرادی حسد بدر سرا کیگی دا محبوبانو نبس کیگی جدا کیگی جدائی با پکس کیگی راضی حسدو نبدا سرکیگی رو نبدا سرکی خپل هم جنس سربوران بدا سرکی خپل هم جنس مولیان بدا سرسکی حسد کئی چده اولی دی علکانو سرخواره کئی او محنتو نکئی اغی بدا سر حسدو نکئی و امتحانات پا در باندی راضی نو دا اولنی امتحانات تی خو تسلی ساتا تا تبخکاری مصیبت خو پدی مصیبت کې وپرتسوی ترقی پرتو په کې ترقی وی پاو کې چې یوسف له پاو کې چې وی چې یوسف اوروري ابو الا بنا ډیر محبوب دي زمونږ بابا تا مخکې مونږ وویل چې دا چې کم دنو هغه کې ادب او هغه کې دینو نو ډیر خوخي ابو الا بنا منا ډیر محبوب دي زمونږ بابا تا زمونږ نام او حالان کې مونږ یو مضبوط جماعت یو منګ ډیروم یو او پیسې هم ګټو د اکثریت او قوت سره ولې مینا نه کوي د اکثریت سره او قوت سره ولې مینا نه کوي ان ابانا یقینا زمون بابا خامخا په غلطی اخکار کړي دل د زلال ار سرګیره شاګول نی چې گمراه دي پلار ته گمراه ویل خو کو پر دي او زګا ایبراهیم یا پیغمبر دي ان ابانا یقینا زمون بابا خامخا دے پا غلطی آساب کی دا زمانگ دا بابا غلط خیال لے اجتیادی غلطی ہے دا منگا ڈلیو او منگا پیسو والیو نو قوت مینا منگ سر سر پکار دا او دے یوسف و بنیامین سر مینا کئی آغا ما شمانم دی کشران دی او سکاولیم نشی ان ابانا لفی ظلال مبین نو اس پکار دی لداوا چی یوسف او بنیامین کے کم اوصافو کم سو اوصافو نو آغا اوصاف پزان کس کا پیدا کا آغا اوصاف پزان کس کئی پیدا کئی چی تاو سرم بابا سو کی مینو کی نو دی داغی پزائی باندی وی وی یوسف یو طرف تکی یوسف اوج نہیں اوز دادی چی که وجل نی نو بدنامی کا بدنامی کا نو آغا طالب چه کمدنو استاز تا بدنام کی دیدا سرے درو خبری پی شروع کی آچه کم مشر سر تعلقی نو آغا با آغا تا بدنام کی حالکتا چه کمدنو مشر تزان نزدیکای نو په هغه او صاف نږدې کته کما بل کې کنه په تا هغه ولې بدنامي چې کم نږدې دي ا بدنامي نو دای د پلار نزدېکت حاصلې پلار پلار اوم پلار ته نزدېکت عبادت ته کنه دي او بیا پلار پیغمبر دی نو پیغمبر ته نزدېکت هم څه دي عبادت ته خو طریقې کار غلط دي طریقې کار څه دي غلط دي نو چې مقصد صحیح وي نو په کار د چې طریقې کار هم صحیح وي صحیح وي دا نه چې ته مقصد صحیح نه وي چې وایزه به کم دنو اسلام راولم او طریقې کار دي چې کم دنو غیر شرعي وي اگر شریعت نه خلافي اگر شریعت نه خلافي نه طریقې کار هم چې کم دنو صحیح کا طریقې کار هم صحیح کا اقتلوا یوسف او اجنه چه کمدن یوسف لرا او یارتاو که دلره او زمکتا حق پرس لره که چه منگ امریکی تا نزدیشو او اجنه یوسف لرا او یارتاو که دلره او داس زمکتا یا خلو لکم و جوابی کم چه زان لشی تاسو چه کمدن مغدب آباس تاسو او شی بتاسو پاس دینا قوم نیکان نیکان بشی تا کونو من بعدی قوم انصالین شی بتاسو پاس دینا یا قوم نیکان چ ګناه کړی د لا تک نه تو پتا ما نو په تلبیس کې د ابلیس دا غیثار دی نو د لا تک نه تو پتا ما ګنا نه کوي قال قائل منهم هو يوين کید دینا دا وګوره مشوره ده نو مکی والو مشوره کړی و لیقتلوا کایثبتو لیثبتوا کایقتلوا کایخرجوک نو يوين کید دینا ما نه یوسف لرا ارتا او کید لرا په پنازل کوی کې تو کوئی تیارو تا ارتاو کئی او ارتاو کئی دل را پا تیارو دو کوئی کئی اوچت بگی دل را یونی مسافر مشک کئی تاسو کون کی دل را قال ان لیرال بابا تیوی مشورت ویسوا بابا لرال یا بانا و بابا زمنگا مالکا سشوی تال را چتیت بار نکی پا منگ بانی پا بار دیوسف کی وائن ناو یقین منگا دزد پار خیر خواهانیو منگا چه کندنو خیر خواهانیو فقاسمهما اني لكما لمن الناسين کوئی کنا شیطان آدم علیہ السلام ته قسم کړو په موږ تاسو یو زه تاسو خیر خوایم دیموی ان له لا ناسون موږ د یوسف خیر خوانیو موږ د خیر خوای کو گمراه کون کې د ناسه په شکل راځي zarar رسون کې چې ده ناد ناسه او د خیر خوا په شکل راځي ارسلو مانا اولی گادل را منگ سرا غدن سبا یرتا ویلاب دیو جکم دنو تانگوان اخری یرتا ونو که با میوی با اخری رتا ونو که میوی خوڑلو توی او دیو لوبیو کی بابا اجازت ور کرده بدن راحت د دین دا پارا سی کول دا جایز دی زکا یعقوب علیہ السلام اجازت چکم دنو ور کرده یو دی اللہ و لائب دعیش و دیشرت دا پارا کول نو دا جائز ندی دعیش و اشرت و تکبر و جواره لا او نوم و ناموس لا کرکٹ کول فوٹبال کول دا جائز ندی او دویم دی چه سڑه لو بیو کی دا دی دا پارا چه عبادت تا فری شما بدن من خط ان خط ری چه لگه من دیو واما لگ پوپون واما زما دا بدن به کولاو شي بیا به درس صحیح کینم عبادت په صحیح کولای شم د دین خدمت په کولای شم نو دا تفریح عبادت ته جایز هم نه او په دې بور الله سور کوي دا کینما لامر ایم ما نو انما لامر ایم ما نو قلوب کدا دا چې دا غیار او مشابهت نه ځان ساتل پکاري را کرکټه سه سوباړو غنته لبا دا او کابرگرام شیخ ابراهیم الله تعالی با ډیر ابدا غنلا او بیا تعلیم مولا سره ډیر ابدا غنلا چې د امریکای رئیس تر د غفلت د پاره ورزش پکیم نشته اسه چې کمندونو یو لسکا تاسو نه سي سپیرو کې هغه تماشا کوي او نور یو یو ځوړی چا خواته بالړ شي چا خواته لاړ نشي ټول د قشانت تماشې ته ولاړی نه دا فیلډینګ وای کو دا دا چې کمندونو فضولیات هون تکی دی دا سه لبوی چی یو بال پسی چه کمدنو دویش کسان مندی وی نبیا پتا لگی لگا چې څوک پیرا ټینګي وایا لا کپی کسبالی بیا هم ګرانه وایا لا وان له لافظ او یقینا مونږ یو دلرا خامخا چې کمنو ساتون کی مونږ مګستا سخیا د غین مونږ به ساتو قال انه یعقوب علیہ السلام انی لا یحزننی یقینا غمجر کی مال را بوتل لد تاسو لرا چتاز دی بوزین ما غمجن کی یقینا غمجر کی مال لرا بوتل تاسو دلرا واخافو او یریګم ازو چې مات پکې دلرا شرمخ شرمخ به مات کی و یو ګور یعقوب علیہ السلام عالم الغیب وکړه نو مات کړو بوتل وای مات کړو شوا خافو یا وګورو یعقوب علیہ السلام چې کمندو عالم الغیب وې شرم مخ ته چاوي چې تا یوسف علیہ السلام خوړلو بیا غو ته وي چې تعال الله عجیب تر قدامس لهوم انبیا برمن حرامس دوم څه ته پارسی ویل و تعال الله عجیب تر قدامس لهوم انبیا برمن حرامس پیداګنه وسوک بدتري چې هغه د کمندو پیغمبرانو غوخه خوري د پیغمبرانو غوخه به مونږ حرامي ني زمون سابق ته وی ډبر مد ذل الهالي ويخاف عليه من اكل الذئاب ولم يعلم بانه مذئاب ويخاف عليه من اكل الذئاب ولم يعلم بانه مذئاب ويا يعقوب عليه السلام يريد شاسنه شرم خيمات کی شرم خيمات کی اپکین اور تپتا نوا چې چا سره لیګ مغزان له شرم خان دی هغه دې کمندو ځان له شرم خان دی واخاف زیاره کما ایا کول او زیبو شمات په کې دره شرمخ اصل کې ان الارض كانت مذئبه د زمګه کې شرمخان زیاتو په دې علاقه کې شرمخان زیاتو چې اوسات کلی کې سپي زیاتی ایو ماشوم بار د کور او زین مور ورته سوی وای وابس بمو زمو زمو سپه دې سګي له امور علی ملګې برا خو په دې کلی کې سدي سپي دي په یو علاقه غریز علاقه او پاغي کې لړمانان زیاتی چې ماشوم د کوره باروزی نو مور ورته لړم بدل ټک سکی لړم بدل ټک درکی چې ماځګری کې غویان د غره ناراضي چې ماشوم د کوره باروزی نو مور ورته موزا غوان بدل باندې پیسکی کی غوا بری وی نو دا د هغه علاقه فرق خو بس دا غوا جواب واخاف یا کول او زیبو او یاریګه ما چې مات پکې در شرم او تاسو بار دن نا خبره ای تاسو فکر نی کار مار پسی بتلی ای قالون دی وطوی کمات کدر رشن و قنان و اصلا او منگایو ڈلیو جماعتیو انا از اللہ خاسرون یقینا شو یقینا من بیدو تاوانیانو نام نا خوب الوی تاوانی بابا ور سره پری خود وی زئی ورشینو فلما ذابو بی باو کی چی بویت دلارا واجمعو او راغون شده ایا جلو فی غیابت الجبی چی کیک دی دلارا ورطاو کی دلارا پاپا نازای دو کوئی کی طول مشورو کرا چی رازی کوئی دی ارطاو کو کوئی دی تکمدنو ارطاو کو قرآن کریم جز آفازا او فریادون انہ ذکر گئی یلی یوسف په سب پر یادونه کړی چې لالا دا څه کوي او دا څه مکووي قران دا نه ذکر کړي دی سره به همته راځي قران کریم تصلی ذکر کړي پاو هینا الیه او مونږه ځړکه واچول دلارا ځړکه مولا واچول پاو هینا الیه او ځړکه واچول مونږ دلارا له تنبیانو به امر مازا چې خامغه ته خبره دی لرا په معاملې د دې شدا دا دا ټول خبره ورته تکای ټول خبره ورته تکای او یوسف علی السلام چې کوی تارتاو کو یوسف علی السلام فرمایل یا صریخ المستصرخین یا غیاث المستغیثین یا مفرجا کرب المکروبین تعلم حالی وترى مکانی ولا یخفى علیک شیء من امری یا صریخ المستصرخین یا فریاد فریاد کونکو فریاد قبل ان کیا یا غیاث المستغیثین یا فریاد را ترا رسید ان کیا یا مفرجا کرب المکروبین یا غم زدہ و غم لرکو ان کیا تعلم حالی و ترا مکانی ولا يخفى عليك شيء من امري الله تزما ذا حال خبرداري او تزما زين ويني ولا يخفى عليك شيء من امري او نه پټ پتا زما ماملا ار ستا ته الله کاری الله رب العزت يوسف عليه السلام توجه کړه الله رب العزت ولزړه کې تسلی واچولا شلا تون بیا نو بیا امر مازا خامخا خبره بت دیلرا فما ملل د دی شدا دا قوم لا شرون یومانا او دی نه پویدل فمرتبه د دی الک باندې ویسا شیخ ابراهیم الله فرمایا د دی الک په مرتبه نه پویدل حاسد حسد کوي او شکم عالم سره حسد کین لاغه په مرتبه نه پویږي قوم لا شرون دای ته کندنو لا شرون نه پویدل چې دی الک سومره لوی مرتبه ده دین کابلگرام شیخ ابراهیم الله فرمایل قوم لا شرون او دین په پویدل چې دالک پزړه کې تسلی ده دالک پزړه کې تسلی ده حاسد پویګینا چې دا زه چا سره زیاتې کوم او چا سره کینا کوم او چا تکلیف رسوم دا غزړه بالکل مطمئن نه هغه پیړو پروا نه شته او ځان خرابوم درې قوم لا شرون او دین پویدل چې دا زمونږ دا مصیبت دا بد د دره فاجری او ګرځي کینه ډکړې وینو ځکه حاسد خورار تاول غواړي کنه حاسد چې حسد کوي د عزت ور کول د پاره کوي کله به عزت کول د پاره کدی حسد تپته ولګي چې دا زد سره کم حسد کوه په دې د نور سکیږي او چاته ګنه د باړو دا حسد کړي نه واهم لا شرون دین پویدل چې د دادم لچ منګه تکلیف ورکو دا د درافت او د ترقه صدا ذریعہ دا به په دې باندې چې کمنو ترقی کوي دا د کینانی زندګۍ تکالیف چې دا حسدونه به سره کیږي صورتونه بدلی سوق بوئی بدنامی کې سوق بوئی وی وجنه سوق بوئی د کلی نه او شړای خو چې څه کوي نا وستا دره پڅوی قوم لا شرون وجاو یوسف ارتاو کو رال وجاو وباهم اشان يبكون د ځان شي اغان جوړ کړی رالو واول هو جو زړی ماتم بیا هم کوي وجاو اباهم اشان يبكون اورال د شهیدانو بیا خلق ماتم کوي چې شهید شي د الله ردین د پاره داغه بیا خلق ماتم کوي وجاو اباهم اشان يبكون اورال دی بابا خپل تا حیشان ما سوتن نا وخت د کست ایسکو نا وخت کو ولی زګه پرانا کی د دروغو د جړا او د رختیا د جړا پته سکی هغه پته لګی نو دې خو سو پرختیا د غنو چې په لار راتل ملک وې دا د ستلو کې د خپل بندا روړ دی ورکه پاکه کنه ملک اچو خو زو او چې ریچ والی لالا یو بل سره خدا لګی لکه چې سبا کوله ډوډۍ خو سره کوځه کړی وکنه که خپل پرېدا مړ اوس پکې تو پروتي په کوی کې چا یو خبره کوي څوک بل خبره کوي را روان دي خو چې څنګه بابا خو تاسو شو را نږدې کړه نو وخت یې کو او چې څنګه را نږدې شنو باقی نه وي یبکون وي فکر څه دی فایل نه وي چې ګینه د مخ کې نه غم زده دی اوس کې جاړي خو چې څنګه را نږدې شو نو ول ترتار دي خان دی را خان دی خوچ سنگ بابا ترانی دی شو شرپ پا پجڑا شو پجڑا یب کون بس پجڑا شو دائی تجدل دراؤڑو ازاش طبقت دمو علا خدودن تبین بکا ممن تباکا ازاش طبقت دمو علا خدودن تبین بکا ممن تباکا چکل تی کمدنو او که پا اننگو راشی نو پتا باو لگی چه باکی سوکتے و متباکی سوکتے حیشان یب کونو تیاری زککڑا حیشان پا تیار کی یب کونو جڑلی پا جڑا کی وی یا بان این نظر نستا دا گوره طول کیل لی دا پا جڑا کی وی او دی پاکل او زیبو لچرالل چه دی با کم جڑا کی وی پاکل او زیبو چه سم با پی ورغلی لکا او ټول به په یو ځل جړه کړی پاک له وځي او بیا به چې کمیس په کومه طریقه سره کړی راغل دې په کوله شو دا به چې څه چل کړی پورا پاتې کړی قالوا نويل يا بانا وبابا زمنگا ان ذهبنا نستبقو يقينا منغا تليو چي ديو بل لمخ کیدلو لو به خلق کینو منډه او تړلی وی ګټه ولي سخه کی ديو بل لمخ کیږي را مخ کیږي وترک يوسف عندما تاینا همغا پرخ يوسف چه کم ننو د خپل سامان سره دا فجرا کی وای نه او ترکنا يوسف عندما تاینا هر جلا والی وا ترکنا یوسف او پر خدای مونږه یوسف لرا هندما تا اینا د چپلو مپلو خواکي سب سادرو بست چپلو خواکي سکړو پریخو دلته کینه دلته ست زما ا دې ته ګورا امنګا چې کندنه لا وکړو فاکلوز مات کدل له شرم کو اتو با تني باور کوون ګم ته تاسین زمنګ نه مده بابا کوم کسم مګو کڅتګه ته وما انت بمؤمن لنا او نیت باور کون که بمونگ بانی اگر که مونگ رشتی نیو ولو کننا صادقین و جاو علا کمیسی ویدا من کذب او راوی للا پا کمیس دا بانی بینا دروغ جناب حال دا چه دا چلی میلی حلال کو او اغای چه کمیل دا یوسف علیہ السلام پا کمیس کو اولاگا و اغای راوڑ بابا ویدا اوکر بابا بابا چو تو گو تلوی ماشاءاللہ لکا دیر پوئے چه کمیل شرمخت دا جوڑو وقت لگی دا لیو خپ کوای په پورا کار کړل لکه اول دی یوسف نه قمیص کو ویاستو بیا یوسف په سنت طریقه سکو خو خور ټول ایز شی په کې پاتې نکو او بیا چې کندنو لاس خلوم سپا کا پنځمن نیم سکړه سپا کړو وک سوب د پوس کین نو دا قمیص بیا وتا خیر نو بابا وی چې داسې دیل اول یې سره وړو کې خونو پیغمبرو په بل سوالت لکم خپل نه دی عجبت للذئب ياكل يوسف ويترك قميصه دا خو عجيبه داغه شرمخته چې یوسف خوري او قميص پریدي قال بل سولت لكم انفسكم امرا تدبيرم جوړ کړو بلکې خيسته کړې تاسو نفسونو تاسو یو کار نه تاسو د نفسو کار نه نفسونو تاسو کومو یو کار فصبر جميل نو صبر خيسته دا د زما کار یعنی زه تاسو فریاد نو کوم چې څه شو غوبل جوړو ما او تاسو باندې چې کمونه بل دا کوم بس الله تبارک و تعالی فریادی صبر جمیل کی چې مخلوق ته گیله نه وي مخلوق ته فریادونه نه وي الله ته فریاد صبر سره منافی نه وي الله رب العزت ته فریاد کول صبر سره منافی نه وي فصبر جمیل نو کار زماره صبر خستا والله المستعان علامات صفون الله رب العزت داغه نمازت غختل کیږي په مقابله داغه چې تاسو وایي تاسو وایي چې یوسف شرم خو خور یا الله یوسف بچکه یا الله یوسف بچکه دا سوال کو وجد دا یوسف یو امتحانو په کینانی زندګۍ کې دویم امتحان په دغه زندګۍ کې چې یوسف نه غلام جوړیږي او خرڅیږي یوسف نه چې کمنو غلام جوړیږي او خرسیگی دام پو یوسف یو لوی امتحانو دی یا ابراہیم نو سی دے دی یا قب زی دے وڑو کے سڑے ندے نبی علیہ السلام و سلام نتا پوسو شو وی عزتمن سوک تے نبی علیہ السلام و سلام وی الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن اسحاق یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یوسف دیر عزتمن ندے پلارم پیغمبر نکیم پیغمبر اور نکیم دنا و عزتمن سوک پیدا کی دنا خول نصب دیتا خواغر خرسی کی دا امتحانات پر آغلی دی دا امتحانات پر بتا رازی وجہ سیارتن اورال کافلی والا نویلے گا جکم دنو واردہ ہم خپل عبور آرون کے فادلہ دلوان اس بلند اکلبو کا نوازیو کا یا بشرا وی زما زیری یا خوشحاله داوی یا خوشحاله زما یا بشرا یا دا قافلی مشر تاواز کی یا بشرا و دا قافلی مشرا هازا غلام داده او ناشنا لکو یا عجیبا او ناشنا لکتی واسر رو بزا او قرآن داسه لفظ روڑی چې ټول مانو ته شامل دي. دا غځای کې بیدارونه ګرځیدل چې څوک راوچت کې بیا به ګورو چې سکیږي. په شکل دې قافلې والا وروچت کو مدارونه رال کوئی دې دل ترې منګه کله یو ځای ګورو کله بل ځای ګورو دې دل ترې نسامي کې کنا نسامي کې یوسف غلې یوسف غلې نو یا خو الله سره د تسلیه چولې وا او یا چې کمندنو یوسف د دینه یریده چې و مينو وجني چې و مينو وجني نو یوسف په خپل غلامای غلې شو او را دیونه کو را دیونه کو هغه وی دا زمون غلام نه را تختیدل لري نو اوس مانو کا خکارا کو دی رونو دلرا سامان د تجارت و ازهروه خکارای کدلرا سامان د تجارت نو قافلی والا واغست چه اغی واغستو و ازهروه بزوا پت کدی قافلی والا دلرا سامان کی چه اصی نچه بل سوک پیداوو کی نو کی جاوا کی پت کی نو پټې کړې یعقوب لرا دی یوسف لرا سامان کې چې کله مصر تبوت او خطر اٹل گیا نو ازهرو بزوا خکار کړې قافلې والو سامان تجارت دې خکار کړې د زمونږ خرصول وې پاتې کو یې نه وی خرصو یې پیسې وو کی اسنه چې څوک پراشي او داوو کې د زمونږ د زګړې خپل لګته نو خکارې کړې لرا سامان تجارت والله ولیم مما یعملون الله پویږي پاره چې دی کول عجیب کار دی الله رب العزت په بای بنا رہے مسمن زرونه وای ودا زمون سامان تجارت ته قافله والے بنا رہے ذریعہ سمن اور الله میا بنا رہے شاہ زمن قافله و رونو ته جو کو مسمن ودا زمونګا ما بیا د خرڅو یې او قافله والا جوړ کړه دنا ست سامان تجارت سامان او الله ته جوړی شاه زمن دا الله کار دینو واسرو بضا والله ولیم مما یعملون الله دې په هغه عمل دې باندې واشرو بثمن بغسن نو یو خرڅ کړي رونو دلارا شراب مانه د خرڅولو خرڅ کړي رونو دلارا دین واغستو دی قافلی والاو دلارا نو درین خرس کو دی قافلی والاو دلارا بیا قافلی والاو مخرستو بی سمن مادود بخصن درائی مادودا پا سمن پا پیسو کورتاو باندی درائی مادودا پیسی دی شمیر کورتاو می و شمیرو می دی یوسف مقابله کی طول دنیا کورتا دا دا مطلب دی دانه چې ګنې ویل لګي او کوټه وی سالم دنیا چې دې سب مقابله کې کینو صدا به سامان بخشین درایم محدودم او روپای شمیر وکانو فی من الزاهدین او دای یې رونوم او قافلې والوم په ساتل دې یوسف کې دې محبت نو یوسف یې نه ساتو رونوم نه ساتو اغه یې ریکاو د ځان نه قافلې والوم می مسله به ترته جوړ شي برداشت پدی سوکنه کی بیا وکانو فی من الزاهدین او دی چه کم دنو پدی کیو دی بی رغبتو نام وقال اللہ دی اشترام مصر اوس یوسف علیہ السلام دره و مرحله یوسف علیہ السلام آغا چه کم دنو لارو مصر تایبوتو او پا مصر که بی بولایو لگی دلی نو غلطا بولی عزیزی مصر رکڑا او آغا واغستو چکم د مصر گورنرو نو هغه واغستو نو وقال الذي اشترى من مصر هو یا که چې واغستو د لاره د مصر نه خپل خدتا کریمی مسواو وای عزتمن عزتمن پیجنینو عزتمن عزتمن پیجنی نو دا سړی عزتمندو نو د دې کمندو پیجن دی یوسف چې دا د لوی خاندان دی لیم را دی خپل خزتا اکرمی مسواو عزتمن کا زائد دو کامل مبرد مانا کئی اکرمی زیافتو عزتمن کامل مستیاد دو مسوا الزیافا عزتمن دا کامل مستیاد دو اصائی انفانا و نتخذ ولدا کې دې شي ايان فانا چې فائدہ راکې مونږلا او نتخذه ولدا یا جوړ کو مونږه دنا نائب پلو بچي مونږ ورته د بچي په نظر وګورو وکذالک او ذکرانګي زایم ورکی یوسف لاره په مصر کې والنو علمو دا شو خیم دتا من تاویل الحدیث تا بادشاہ کورتا ہے بوزما من تاویل الحدیث مطلب دا خبرو چھل بشاہی خبرو بانیم پوشی حضر بادشاہ پہ اصطلاحاتم پوشی اتابیر دا خوبنم اللہ را ضرور پا خبلا فیسلام اللہ چھ سکی ناغت کمدنو چھ اللہ رب العزت نا ادخال الہی راوڑو اللہ رب العزت چھ سکی نو آغا سوک رستو کول نشی نا حاسدینو پا حاسد آغا جا کمدنو نشی رستو که دلے اللہ ویلیو چری یوسف نواز بادشاہ جوڑو مام نو طریقہ دا سی طریقہ شوا شیرون حسد کئی کوئی تے غرزی کافلی والالی خواللہ دا بادشاہ کورتا سکی اللہ رب العزت چی دا کم کار اراده کری او کم فیصلہ کری نو اللہ رب العزت اکتا اغا سڑے رسائی اغا زیت رسائی حاسدین حسد کی اغید اغا زیت نرسائی خدا غی اغا حسد اغا چه کمدنو ده ترقی سوی ترقی ذریعوی اشاره دا چه اسلام با اللہ غالب کی صحابو سروادا و چه اسلام با غالب کی گی مکی والا وحلت کی تکول کی حسد کی تاثر هو اللہ غالبون الامری اللہ پا خفل فیصل زور آور دے دا اللہ فیصل سکرت کولے دکا بکی گی او اللہ رب العزت زور آور دے پا خفل فیصل و زیاد دخل کو نپوئی گی نام او اغی وی چھ من با پا حسد او پا کنو باندی دا فیصل چھ کمدنو واپس کو چرمنا و اللہ غالبون الامری اللہ رب العزت زور اور پخپل فیصلہ ولیکن اکثر الناس خو زیاد دخل کو نه پویږي نه پاو کې چور سه خپل ځوان اېتا ور میکړه دلاره او خيارتي او پویا او دا کرانګي بدل ور کوم نه کارو لره وراوده تلتی اوس د مصری زندګۍ امتحانات شروع شو د مصری زندګۍ پرشي سختی دي یا اوسړې چې کم ده نو د حکومت سټیج ترسي او اسلام چې کم ده نو هغه حاکم کوي او د الله خلافت کوي د الله نیابت کوي نو اول هغه ټنګول پکار دي پوهیږي کنه اول هغه ټنګول پکار دي امتحانات او ازمایښتونه هغه پیراولي چه ده ده میشن سره مخلص ده او که مخلصو یعنی ده صرف ده پایو مجنون ده او کنه ده چه کمدنو ده بینی مجنون ده نا اول خبر اداوا نا دغ امتحانات ده دیو سخت امتحانات رالل سخت امتحانات رالل اوز دویم ده چه بر رسی نو دل دو سیزو نا پکار دی حاکم که غرد دو سیزا پکار دی یو عصمت او بل فراست یو عصمت او بل فراست یو پاک دامنی پکار دا چه ده چه کم ده نو دوم را پاک لمنه وی چه ده دن آدر ده ده عزتون و محافظ اگرزی زکا حکام چی دی حکام نو اغای شاوت پرستی اغای عیاشی عیاشی چه سوک عیاشی او دخل کو عزتون لیلام کئی پا مالون و پا دولتون و زان لجنکای اخلی آغا خلق د اسلام او د اللہ نیابت کولے آغا عیاش چاہ چه کندنو جنکای گردئی جناکای گردئی اوز دا یو بلشان تاریخ تے کشورو کی پا ہندوستان غس اتا سوکال اسلام حکومت کردے اتا سوکالا او خلافت چے کمدنو زر کالا چلے دلے دے او بغداد باندې او بیا چې کمنرو خلافت عثمانیه د زورو کالو نه زیات چلیدل نه تقریبا 1200 کال خلافت چلیدل لګې ان ختام یې انسکرا غلې ده 1200 کال خلافت چلیدل نه خو مسلمانان افسوس الا من شاء الله بکوا یو چې اکثر حاکمان د مسلمانانو هغه چې کمندنو په جنکو باندې او په عیاشه باندې اختکړې شي وو نو د اسلام د پاره ټک نه وکړي ټک نه وکړي بیا خاص کر اخیری شاه عالم ثانی هغه چې کمندنو په هندستان کې سکړی دی داغه تاریخ وګوره بیا برطانیه رالا او اغیر طول تال سل کال تیر کڑی دی او داغی دی عیسائیت او دا انگریزیت داغی سپیرتوب لا ترو سپا منگ دی اغیر دا خپل عیسائیت دا پارا دوم را اکڑل او منگ دی اسلام دا پارا مدرسی خانقاگانی دا اسلام خوراول دا سکڑی دی سیوا دا عیاشین از منگ حاکمانو اس دی کڑی صرف عیاشی اکڑی دا کاغذ زن حکومت اسلامی بچ کرده و عالمانو او قاضیانو سکرده و بچ کرده و نو دا آگه حاکمانو دلاس اسلام تباشو چه کم عزتون الیلام کئی آگه زار دا عیاشه تروس پا حاکمانو کی دی پارلیمنٹ سے بازار حسن تک پارلیمنٹ سے اوس بازار تک دا دو کتابونا پی اخل ایما سخ شیده خوزا پا نت کی بیڈا اون لوٹ کی بیا او گورانو تا تا برا دا سیاسیانو او دا حکام و طبقی دا غی عیاشای با دا تکارشی غوگونو لبا گوتی ورلی او سچ دا چانا دیر مطمئنی نو پا تا برا تو لگی دا سی خلکو ننه دا اسلام تم کی گی او نه چه کمدنو دا اسلام کولشو چایی که چه کمدنو عیاشای وی او پاگئی که قسمت پروشای وی او اگئی چه کمدنو دا قسمت پروشای اڑی قائمی اول حاکم دا مسلمانانو لا قسمت ضروری دی آغا سوک بکی چه آغای قسمتی نو دا یوسف اولانه امتحان دا قسمت چه یوسف یوازی دا نده چه خپل عزت ساتی بلکی یوسف د عزتونو محافظ دی د عزتونو محافظ دی چې دا سینوی داغه پیسې داغه نشي کوله حکومت اسلامي نشي چلاوله دا خلکو ته کمندونو حفاظت نشي کوله شاید کمندونو پالکانو مېنی اب جن کو مېنی اشرابي وي اکبابي وي هغه شاوتی وي خنزیر وي دا کمندونو حکومت نشي چلاوله اور اسلام خدمت نشي کوله او دویم صفت فراست تی شاو اخیار وی اقل من وی اغا چه کمدنو دا عوامو دا حفاظت زایو نپی جنی دا حفاظت زایو نپی جنی او اغا پا خبرو بانی پوئی گی دا اغا فراست زیاد وی بستتن فی العلم وال استفاہو تعلق الہیو کنا او فی العلم وال قرآن کریم دواړه چې کمندونو ذکر کړي امتحان عصمت یوسف دا صحابه او ته چې کمندونو خي صحابه وایي نو موږ ترجمه والے کنا دا چې کمندونو خي دی امت ته وایي دا دی امت ته داخي چې یوسف ته وګوره هغه دې عزتونو محافظ دی چې دې عزتونو محافظ نو الوه حکومت چلای اخلاقم خی امتحان د فرا د عصمت یوسف دو پرچی دی یو ډیر ګران دا سخت پرچا یو به مداغین سخت دا د دې زینه تر رکوع پورې اولانه پرچا دا د عصمت یوسف ګران دا یو ځکه چې یوسف چې دی نو به ملک دی دویم غلام دی دریم ځوان دی سالورم خیستا دی پینزم تبری نشتا سړی تبر چې تبر داغې نه شرمیږي پلار به مې شرمیږي نکمه مې سشي تبر نشته بل مطالبه کوون کې چې دنو اگر دم د دم مالک را آرډر پې چلیږي او بل مطالبه د خزي طرف نه ده ورسره موانع ختم شوی دي ورسره هغه خاتون اوله خاتون اول یعنی د ملک خسته جنای ده د ټولو نه خسته جنای ده هغه دعوت ورکي او د یوسف ایمان څنګه ایمان نه پتمبو دنه وای معاذ الله پتمبو دنه وای معاذ الله دا چې ایمان والی ناغه به کمندنو خلافت چلی او هغه به کمندنو دا الله نیابت کی دا ولنه امتحان دا سخت وراودت هلتی او چل جوړ کاږي جنای مختصر کی بومیلی فعلت فعل المخادعات راوده بای مفعله دا تش اراده مراد ندا بلکی یو جنائی چی یو الک زان تا دمائی لکول دا پارا کم ممکن کوششو نا کئی نا آغا طول پکی مراد دی کاغا زان جوڑاولی جامی میک اپ ځان جوړولی کا خبرې اترې وي نازکې نازکې کا ور بندولی کا بستر برابرولی هر څه چې وي هغه ټول ته پر عادت کې اشاره وکړه ورته وی چې یا یوسف ما احسن صورتک سورہ کوله ته یوسف ته وی خلقنی ربی زما رب پیدا کړه ما ډېر کوله دې وی ما احسن شعرک سورہ کلی وی اختدی دی یوسف اتوی اول ما یبلا فی القبر پا قبر کی باول وی اختری جی وی ما احسن آئینک ناستر کی دی سمرہ کلی دی وی انظرو بی آئلہ ربی نامی دا اللہ دیدار لساتلی دی دا اللہ دیدار لمی ساتلی دی وی ارفا آئینک کتا کتا گوری لک برا خومو گورا ماتو گورا منگ دورا میک اپ کرد بیوٹی پارلر زان سنبال کړه تاړو بره ګورینا یوسف وتوی اخاف ان یاخذنی یریګم خبره مې وکتل اسنه چې اومینی وی الله هوارا ودا ثولتی چل جوړ کاغ جنای چې ودا یوسف په کور داږي کې دا رسول د نفس ده او باندې کړه ورونه ټول ورونه باندې کړه فقال لقتل ابواب فقالت هی تلک او وی چې کندنو دا دی وقالت هی تلک او وی جنائی هی تلک تا تو اندل تراشا هی تلکا هیتو لکا ما زان تیار کرده تا تا زان می تا دا تیار کرده نو هی تلک تا تو اندل تراشا یوسف تو ایماز اللہ دا ایمان دی ایمان چه پا تورو تیارو کی پا بند ورونو دروازو کی نا مخلوق اس رسائی نشتا او آغا دائی کی ایمان ادری کی او ایچه ماز اللہ ماز اللہ زمانگا موبائل تا نٹنگی کی نا پوستے نا نرم نے نا خوالے دے موبائلو موبائل کسی شئی دے نا پوستے نا نرم نے نی میک اپ کڑے دے خود دن نبا کی جنائے دا صرف دن نبا کی صرف پلم دے پٹو دے تر پٹو سشئی دے اغیر تا نٹنگی کی اغی موبایل ځان جوړ کړی دی خی برابر کړی موبایل کې دن نه جی نه او وی طالب جانا هی تلک زمونږ ته وایو تیار هی تلک زوم تیار موبایل راواله او غراب جوړ کړ دا څه دی دا چې आवाज وکي چې ور دې بند کړی دی یوازې کمبل کې دی موبایل راغستل غوږ کې دی شی منډل دی اس سوک دینه وینی او دک کدائی کی ایمانوی چی اللہ شتا اللہ شتا او ستا موبایل غلط استعمال نشو یادی پی بیان واوری دو او یادی پی کتاب واوری دو او یادی پی کتاب لی دو او اس پستا دی ایمان پتا لگی او چه تجه کمدنو په کتاب پروت یا د ویشن کی خالونه دا به څنګه ایمان شو چې دې پټو ته نشټینګې دلې وقالت ہے تلک اخلاق اوقات علوم موبایل تباکل الا من شاء الله بقوه یزنو تباکل تبا اخلاق تباکل کورونه تباکل کورونه موبایل او الله دې نور خیر وکړي د الله ير نه وي تقوا نه وي قیامت نه وي نو د موبایل نه بچ کېدل ډیر ګران کار دی او د موبایل له ضرر نه بچ کېدل ډیر ګران کار دی او تربیت د مربی نه وي انتهایی ګران کار دی ډیر زیات په دومره دا چې طلبای رونو طلبای او لوی کار له الله ستاسو انتخاب کړی دی تو پس خاوس خو شزونو په معمولی او معمولی شزونو دا الله دا انتخاب مخرب وي دا الله دا انتخاب مخرب وي چې خپل اوقات خراب کړي خپل اخلاق خراب کړي چې کم سترګه هغه چې کم دنو په ګینټو ګینټو باندې فلمونه وګوري دا سترګه به الله ته سوځړي او هغه سترګه چې کم دنو قران مجید به په سخو وګولي او چې کم زړه کې غلط غلط پټوانی غلط غلط تصویرانی نو په هغه زړه کې به د الله محبت سره شي د الله محبت په سره شي د هغه تندي سجده به سخوندو کی چې سره سجده لګي او مخې ته ورته پټوان راځي مخې ته ورته غلط غلط پټوان راځي او ګناي به له عزت هیڅ فائدې نشته هیڅ فائدې نشته او موږ په خپل وختونه ضایع کړل تباہ کړل خوبونه په ضایع کړل علمونه خوب خوب هم خره کنه چې علم د پاره سړې سو کی خوب کی نو خوبونه په ضایع کړل اوقات په ضایع کړل مطالعه په ضایع کړی د کتابونو د کتلو لذت د علماو نه ووت الا ماشاء الله بدغه ګوري کتاب ولا خوانور کی پاگو تا گنٹو گنٹو ناس کی گنٹو گنٹو کلوی حالات نظر خبرو ما کلوی ددسا حالات کی اور ٹول سے کمدن پریشان کن حالات کی اور ٹول باری حمد اوڑی خرابی کی با نا میڈیا در دے دے پارا دا چه کمدنو دا قتلونا مرگونا دا پخوانا کی گی خو اوس را نزدی شو او اس تیار سڑے سکی گی خبری گی نو اغیل دومره زور ورکی کله چې کمندنو عوام و حکومت جنگی کله چې کمندنو یو سو بل سو پوستون ورکی یو سو ورکی بل سو ورکی الکه دا ملک دا پارا دا عوام دا پارا دا علمان دا پارا دا حفاظت دعا دی چه تا اکڑا چه الکه دعاو کی چه اللہ را دی علماء و حفاظتو کا یا اللہ را دی طلباء و حفاظتو کا دا مدارس و حفاظتو کا دې ملک حفاظت وکړه دا وا مرونو مسلمانانو څوک حفاظت وکړه دا دوه رکاته وکړه دې مطمئن شي زړه دې مطمئن ني تاسو فضولیات ته کمنه علي کیای لګیای اور دې سجوري کې تینا نه خو وختونه ضایع کین ځان له دې په ځای کتاب وګوره لک تلاوت وکړه او الله تزان سپاره او الله تسوال وکړه چې الله زمون محافظ دی بس زمون محافظ دی قال معاذ الله قالت هيتلك قال معاذ الله وې پنا غوړم په الله سره یقینا عرب زما چې دې نو خسته کړې دې زای زما زدا الله نه قدر نشم کوله انه لا یبلو ظالمون یقینا شاندار نه کامیابی کی ظالمان ولقد همت بي وهم بها لولا الرعب ران ربي دې یو غلطه معنی ده دا غلط معنی منشا دادا چه جواب دا لولا پا لولا نمخی کی گی چه جواب دا لولا پا لولا نمخی کی گی نو بیا دا آغی دا وجنا یو غلط معنی کردی دا او بیا یو غلط روایت آغا چه کمدن اور آغست دی غلط روایت ار آغست دی او دی یوسف علیہ السلام لمنه بدنامه کړی دا یعنی یهودیانو چې د یوسف نبی علیہ السلام داغه لمن بدنامه کړی و نو اکد بدنامی روایتی پا قرآن کی راو تنبو حالانکه قرآن دا واقع ذکر کردی و عصمت یوسف لا چه یوسف معصوم نی او قرآن پاگی گواهی ویلی دا قرآن سیاق و سباق دا غمانی نا خلاف تی آغا مانا کول غلط تی آغا مانا دادا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ او یقیناً اراده وکړه دی جنایت دو وهم بها او اراده وکړه یوسف دی جنای دواړو اراده وکړه لولا ارا برهان ربه کنا ویلی دل یوسف برهان دربی لو وقابها ولا زنابها کی یوسف برهان نه ویلی دل یوسف با واقعیا شوو او بدکاری به کړه وا نو اراده وکړه بیا دا اراده غلط تفسیر کړه ده چې وقعد بین شعابها الاربع وهل تکا نو دا خبره غلطه ده فرآ صورت ابيه على الجدار غاظا اناملهو دا ټول غلط روایت ته دا روایت غلط ته ابن جریر رانا کلکړه او غلطی شوی و او په ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ورته پلو تفسیر کبیر به مراد کړل دی تفصیلا بحری محیط خو غصه دی هی وقت طهرنا کتابنا هاذا عن نقل ما فی کتب التفسیر من خو یی څه کتابونو لیکل دي وی دا غینه می خپل کتاب پاک ساتل لري وی رانه کلکوم امنا ابو سعود وی تمجها الاذهان وتردها العقول السلیمه دی تا ورېدو ته وی چې کندن وګونه نه دي تیار پیغمبر بارکه دا ته وای نو کی یوسف برهان نه ویلیدلې نو بیا به چې کمدنو واقع شوی نو دا معنا غلطه ده که دا معنی شي نو دا هم د یوسف دا هم دا غی چه کمدنو یو مراد طبعی هم دی یعنی یوسف الکو نو طبعی طور میلان پا آغا طرف کی دیشو خو برهانی اولی دو نو آغا میلان طبعی بانی عمل اونکو چه بظاہر دغشان پریدی نو مضبوط که دکل کڑو آغی جنای دادو او خیال راغلیو دی یوسف دی جنای کنی ویلی دل بران در ابی چه احرمت ده زناو نو لزنا بیا لوقا بیا دویمو مانا پا دی که اغا دادا چه هم دو یوسف جداو او هم دو جنای جداو نو مانا دادا یقینا اراده کړی و دي جنایت ده وهم بیا او اراده وکړه یوسف توهلو د وجلو دي جنای وهم بها وهم بدفعها وهم بضربها وهم بقتلها ولولا ارى برهان ربه لقتلها اغي جنای اراده وکړه د یوسف دا غستلو او یوسف اراده وکړه د وهلو دی جنای او د وجلو دی جنای خو سوچ وکړه او برهان ولا راغی چې اسنه چې زمړکم او یا وټه کوم او بیا دا جنې بلبل سووي لولا ارا برهان ربي نو لا زربها ولا قتلها خو برهان یې ولیدو نو وینه والا غزار ورور نکو او بس ورمنډه کړه وای زما په وس کې چې سدي ستا په وس کې چې سي تباغه کوي هدي یوسف په وس کې وو ور پورې منډه وهل کینه بنا ور پورې سکول منډه وهل بس یوسف تر ور پورې سکړه منډه کړه ور کولا ول الله کارو ستا په وس کې چې د ګنانه د بچ کېدو څومره دي کار دومره وتکای پوه شئ کنه تبا دومره کارو کې بس ستا وس کې چې سړي نور بچ کول لچا کار دی الله کار دی درېما توجی دادا چې دا خبره د کور کې ده چې په لولا باندې جواب نه مقدم کیږي ولې نه مقدم کیږي په لولا جواب مقدم کیږي لکه سورت فرقان وګورئ سورة فرقان آیت نمبر 42 ان کادا لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا ان کادا لیضلنا عن آلہتنا یقینا نزدے دے چواری دے منگل را دخل اخدایانونا کمنگا صبر شوینوے پدی لولا ان صبرنا علیہا ان کادا لیضلنا عن سورة قصص مغوري آیت نمبر 10 قصص آیت نمبر 10 ان کادت لتبدی به لولا اربطنا على قلبها ان کادت لتبدی به لولا اربطنا على قلبها قریبا دا چه کارکڑ ویدی دی غم لرا لولا اربطنا علی قلبیا کما ول ازلک لکڑے نوے جواب د لولا په لولا څه شوی نو مقدم کیږي نو ولقد همت به نجم راغ قدرتګه وهم بیا لولا ارا برهان ربی لولا ارا برهان ربی نو لا هم بها وهم بیا او اراده وکړې دی یوسف لولا الربتنا على قلبها کني ویلي دلې دلیل دراوی دلیل څه کمنو دراوی او دلیل دې دلو نو اراده اډوکړې نه ده اراده اډو قام بیا لولا الرا بران ربي بیا تفسیر کبیر امام رازی په دې ځای کې ډیر تفصیل کړل دي چې په دې واقعیا کې دې واقعي شاهدانو کې او چې څوک پکې حاضر دي او دې واقع کې شریک دي نو یو الله دی دویم یوسف ته دریم دا جنې دا سالورم اغا عزیز مصر دی پنځم اغا شاهد او گوا دی او شپږم جنکای دی جنکای اغا جنکای دی او وما شیطان دی شیطان او دا دی طولو گواهی دا پا قرآن مجید کی چی یوسف پاک دی اللہ وی کذالکا لنصرفانو سوا والفاشا تک شو چی اللہ تی بد خبری واری او بد کارونه ته الله واړی نو بیا څنګه قاعده بین شعاب الاربع وهلت تک یوسف خپل وای هی را ودتنی عن نفسی الا تصرفانی کیدون اسبو الیهن او ما ذا ان ربی احسن ما سوای ما بال النسوه اللاتی قد انا ایدیا او اغا شاهد او اغا گواوی اغا وی شاهد شاهد ان کان قمیسو قد من دبورن فکذبت و هو من صادقین او عزیز مصر وی یوسف آرزان هاز آرزان هازا انکی کنت من ال و استغفر لزنبک انکی کنت من ال خاتئین او جنکی وی هاشا لله قلنا هاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم او بیاوی ما علمنا عليه من سوء او زليخوي اغه پخپلوي وي انا راودته عن نفسي فاستعصم او بیاوی ورپسی الان حصحص الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين سيدا الله رب العزت ویلو انه من عبادنا المخلصين او شیطان وی صورت حجر کی الا عبادك منهم المخلصين ان عبادي ليس لك عليهم سلطان فبعزتك سوره الصاد کی ہوئی فبعزتك لا اغوينهم اجمعين الا عبادك منهم شیطان وی چې مخلصین زمانہ و بچین یوسف مخلص و شیطان نسو دا ټول گواہی کوي چې دک روایت دروغ دی دا روایت چې کمندنو دروغ دی کذالک علی نصرفان السوال فاشا دا کرنګې اړوند دنا بری خبرې او بدکارونه یقینا به زماد بندګانو اړول شونا او غورکړې شونا واستبق البابا او رامنډګل دواړو ورته یوسف تختی جنای رانی وی وقدت قمیص من دوورن او ویسلو قمیص ددو من دوورن د شاد لمننا د شاد لمننا وشلو چې یوسف تختی ده نو د شان لمننا وتلاس کو والفا یا سیدا او وی مندو مالک د دې جنای خاوند د دې جنای لازل باب د ورخوا کی قالت نبی وائل دی جنه دا و ڈیریکا دالا دا محبت اول مرتبه دا دا محبت اول مرتبه دا چه دا محبت اول مرتبه ای کچه محبت اگه دا دی چه دا عشق او دا مین پزان مینی نوی اللہ سرمی مینه دا خوچ سراکی نو بیا بی ملکو سرمی نی نو چه چا سرمی نی نو کده در طبیعت موافق کار کئی نو اثر ایسا دا مینه او کده اگر در طبیعت خلاف خبره او کلا بیا مینه نو حقیقت کی ده پزان سوی ما اینوی ده وی ما سره دی ناستی ما سره دی خبری کئی اگر کده تسی تکلیفی اگر کده تسی دی تکلیف تی نو دا دی کم ننو دا محبت کتا درجه دا داملا پزان ما اینه دا دا صرف د یوسف نخپل ضرورت سکی پورا کئی نور چه اوز دا ملامت تیم راگه نو ملامت برداشت کوله نشی ڈائریک چه کمدنو اول دعوه مکڑا بیا و سره چه کمدنو قاضیه شوا پیسله موارا ولا دلی اولو دا مدعیم پا خپل دا و قاضیم پا خپل دا قالت نوویل دی جنائی ما جزا من ارادا بیالکا صدا چه کمدنو نشتا سزاد آگا چا چرا دې کړي تا کوروالو تر تکلیف رساولو سو ان یوې زنای ونې او خفغان خو کنه خپکړي خو وکړه دای وی دو دې دا نه وی چې ګنی یوسف زنا کړی دا خو چې تا کوروالو تر تکلیف رساولو را دې کړي او هغه خپکړي نور بس په دې باندې چې کمندونو لگا دا پوی دا هغه ته یو شانتي مطلب واغ سنور خپل بره بزوا چې دا ازادي نسوان د منلې او زما چې کمدنو ازاده کې خلل واقع کړی دی الله یوزنم مګر دا او ډایرک پیسلام کې قاضی هم نه مګر دا چې جیل کې واچول شي یا ودړول شي الګ ته پوب شي چې جیل ته شي نو پوب اوس نه چې مړی کی ډایرک وته چې جیل کې واچو بس یو دوی گزارو ولسکا ورکه چې دور بیا پوب شي چې لکه دا د یوې آزاد میرمن په ازادای کې خلل واقع کول خکار نه دی او دا غي چې کمندونو خواهش پوره کول دا بدکانه دا مصری یورپی نظام دی او دا غي چې کمندونو خواهش په پوره کای الا یوزنا او عذاب الیم قال نو یوسف هیرا ودت می دې چې کمندونو چل جوړ کړو ما ته د نفس جواب وشاهد شاهد او گواہی وکړو گواہی کون کی یوسف علیہ السلام مدافع من النفس عن النفس من سنن الانبیاء علیہ السلام د ځان د ارادې د پاره وی پاغه تهمت نه لګي او داغي ال نه وي ستر پوشي نه کوي دایم نه کار کوي خو خپل ځان څه کوي نو هي را ودت نه نفسي او بیان کوي او بیان کوونکی من الیاد کوروالو دینه من الیاد داوی لوی سړیو کان رجلا من خاصه الملك سړیو او د بادشاہ د ګندنه د خاصانو نو کوړو کې د زنګو ماشومی نو صرف خبرې کافی وی بیا بیا د علامې ته دوم راځته نو چې قمیص ولا وګوره او دا دې ته بیا ځته صرف خبرې سوي کافی او دا د ګندنه وې د جینای ماما کېدو نو ویوال شاید شاهدون گواہی اکڑا او گواہی کون کی من آلی آدس رشتہ دارو دینا کبھی قمیز دی شلوال شوی من قبولن کبھی قمیز دی یوسف شلوال شوی دی گریوان دی تر اپنا من قبولن بارا میں سوکڑا اندر پی حملہ کولا وغید ازان دی ککو گریوانی والا سکڑی شلوالی بیا با دی یوسف گنائی او کانا دی شاد ساخی نشری دلی یوسف پر آمن دوالا او دی بنی وو وائن کان قمیسو کوی دا قمیز رشنوالا شوی دا گریوان نا نو دا جنائی رشتینی دا او دیر از درو جنو نا او کوی دا قمیز رشنوالا شوی دا شاد ساخی دا شاد لمنی نا نو دا با درو جنائی او یسب بوی رشتینو نا نو هر کلی چه قمیسو لی دو دا شنوالا شوی من دو بورین دا شاد ساخی نا قالانوی ویل انو من که دی کن نا یقینا دار چل ساسو جمعو دوم استعمالی این او من که ده کننا دار چه کمدنو تدبیر ستاسو او تاسو مخیم دیر چلو نکڑی این او که ده کننا عظیم یقینا تدبیر ستاسو چل ستاسو غٹ پی یعنی یوسف مقابله کیس نده و یوسف آرزان آزا یعنی دا جنه تسنو ہوئی دا چه کمدنو یورپی نظام ده و مصری آزادی ده جنه تسنو ہوئی اگه تنوی چه بیاد پار اسما چلے گا و یوسف دا جنید نگه دا خام خان دا بیام دا سه اقدام کئی و که بیام دی دا سه اقدام کنه دا سه خبرو نمخڑاو گیا او دوین دا خبره بس دی زیمانی بپاتی کو کورونو که دا سه بار ملگرو سر دی خبری تذکره مکو زمانگ دا کور دی زد سوال لی بس دی خبری تذکره یوسف وارزان آزام و یوسف هم خوالاو دا دی خدام دا سه خبرو نا او جنید او قتل زد توبو بس بیا واستغفر لذنبک او خنه غواړ خپل جرم دی انکی کنت من الخاطئین وګور الله منی زنا ته جرم وای زنا ته سوئی جرم وای مصریان دی فرعونیان دی کنه وا انکی کنت من الخاطئین یقینا تی د ګناګارونه وقان سوتون دی یوسف علی السلام د عصمت او د پاک لمنه د امتحان دا پرچلګه سخت زګه شو چه مخ که ده کمدنو مخ که مطالبه که اون که یو جینای وا اوز مطالبه والا دیره شوی اوز ده مطالبه والا چه کمدنو دیره شوی دی جینای زان سر آشرگن ده پیدا کلی سپارشیانی پیدا کلی چه تاو زمان ده پار سپارش که و یوسف تا چه خیر ده و مالک کرده ده سخبر ده تا دوم را چه کمدنو زان ده متقی جو کرده ده پرزگار ده جو کرده ده ده زان لسزاق ده بل دا خو چې کم دنو الله ورکړل بس تعالی خدای پاک چې کم دنو دا څه خوله مقدر کړل یو دا چې هغه اشرګن دي شروع شوی وای خبره خو یوسف ته وی کوما خو یار لري او دیوال خوګ لري خبر ورو خوره شو ډنډوره شو چې یو ګلی خبر نی دا خبره شروع شوی وقان سوتن فی المدینه هو یا جن کو بخار کی امراۃ العزیز تراید فتا خزا دو عزیز چیدا تراوی دو فتا اغیر آده کڑی دا دخپل لکنا دخپل نو کرنا دا نفس آگو چال جوڑ کڑی دا دخپل نو کرتا هان نفسی نفس آگو قد شغف آتش نا دا سنه دا گینی چی او پیرا بس چرت دا سو غلط شوا نا نا قد شغف صبری گی بیشی نا قد شغف آها حبان تمیز دی نقط شغفا حب یوسف ها یعنی قلبها یقینا دنشوی دا امین دی یوسف ها زلد دی جنایتا زلد دی قد دخلا حب یوسف شغاف قلبها ده دی معنی اصل دار قد دخلا حب یوسف شغاف قلبها یقینا د نشوی دا مینه دی یوسف پردو د سړی د دتا د دې جنه د دې لړو پردو ته ور د نشوی دا د عشق مرتبی وی یو هواوی یعنی میلان سدا شو ګوري باندې یو شستا یو شاته او لګي زړه ورته میلان کی هدايه ته وی هوا دمو بیا لګا مطالبه وکي چې را لګا خیال وسري سار شي ناغی تا حب وی چو تا وی؟ حب بیا دی کمدنو زلوار پوری ون خلی لگ ناغی تا علاقه وی ناغی تا دی کمدنو علاقه وی بیا چی آغا لگنینو دتا مشاقتی تکلیفی وطا دیتا کلف وی کلف وی او چی کلا داغه په فراق باندې سوځي په فراق باندې سوځي نو دې ته عشق وې دې ته عشق وې لیکيږي چې په فراق باندې سوځي نو دې ته کمنه عشق شغاب هغه مرتبه وا دا اوس هغه دوه مرتبه شو مخکې و خام بودم اوس پخته شدم قد شغفا حبا ان الا نرا او دې په تفسیر وکړه چې دا رې دي جنې غلطي ده خو کله خاون بشته عزیز مصر نو لکوستو نو کار باندې تکای یې جنې نو دې په تفسیر وکړه چې ټیکتا خلق محبتونه کوي عشقونه کوي او دا د مصرې زندګۍ چې کمنو یارانی دي آزاده دغه دا د مصریو د فلمي زندګۍ اثرات دي چې جنې کو دا څه خبرې کولې او دا استای ارسوک ته استاد او شه بیش که چی لویشی سو خوشه کدو دی او ایمان ور پکی نشته دی اینجو دی استاد چه کمدنوی سو کیار دی استاد سو کیار دی دا با دی جنکو خبری کولی دا دی مصری زندگی دی یورپی زندگی دی فیلمی زندگی اثرات تی خود دیوی چی دی انتخاب که دا غلط را یعنی دا دی گورنر خزادان و دیل چه تا وزیر سر آیا رانا پا کاروان دی سره ته تغټې او دیواله سره نه پکاروا جرنل سره یارانه سوا پکاروا نو دا لا انتخاب غلط کړي چې دی نو دی خو نو کړل دی نه ده کنه دی وته وره غدا اعتراض دل ختموم چې زما انتخاب غلط ته کستا سو غلط ان لنا را فی ظلال مبین یقینا دا اوس پالکانو کې باک نه غنل کیږي دا خبرې دا دی یورپی زندگی دا وجه نراغلی دی بلکی جنکو کم اللہ دی مافیو کی پختنو جنکو کی دا باک نگرن لکی جنکا یو بل سرا دا بوائی فرینڈ او دا گل فرینڈ دا غی چه کمدنو خبری کئی نور خبری زنشم کولی دا خاریو زندگی دا یونیورسٹو زندگی آغا او دا دی مصریانو زندگی دا دا دای په او باخي دا په او باخي دا قران نه لری دي د دین نه لری دي پښتانه دي او مسلمانان دي خو پاغې کې چې کمنو حیا نشته عصمت نشته ستا بوای پرن سوکته ستا ګل پرن سوکته الکان یو بل سره دا خبره کې بی باکه سره الرشه مړه ته په دمای نه دا دې وی لری شمړه دا په دې مای نه دا په نو کارو په غلامو په بارا ایسړی بازار کې غصه په غمای نه ده دا غټه غلطی ده ان لا نرا حفیظ دا جنہ کې خبرې کې خپلو کې ان لا نرا حفیظ ولن شدا سی به حیای شي سبکه دا استاد کبي هي ان لا نرا یقینا منګا غنو دی لرا په غلطی اصحاب کې نار کلا چواور دې اعتراضونه ده دی شدې دا سی خبرې کې را جنہ کې فارسلت الیهنا وی لیگا پا دی پسی پیغامی اور پسی او لیگا او تیار اکڑا دی لارا مجلس تاکی آگانی یا مجلس دو خوراک واتت اوار کاری ویلی دی نچاکو هری ویلی چاکو ورکو دا تحذیب دیکن دا دی چه کٹکوی یمچ لگی لگی اخری واتت کل واحد اتمن اونا اوار کاری او تن لارا چاک دی نچاکو وقالت اوی ویل اخرج علیهن یوسف علیہ السلام تیوی راوز دیتا پاو کې چې ولې د دلارا اکبر نو ډیر غټه وګاڼه دلارا ډیر غټه وګاڼه دلارا دایدو مخلوق د جلوینه متاثر شو د مخلوق د حسن نه متاثر شو نو را اينو ویلې د دلارا اکبر نو ډیر غټه وګاڼه دی یوسف لارا وقت پانا ای دیون دوم را غٹی اوگانو چه دا آغی یوسف تماشو آغی نا زان نا غافل شو دا زان نا بلکل غافل شو دوم را چه کمدنو دا آغی پا تماشو کیسو چه دا زان نا غافل شو زان لگوتی کٹکی دا زان نا ندی خبر دا زان لگوتی کٹکی دا زان نا ندی خبر نو چه یو سڑی تا یو بنده د بنده په تماشا کې د ځان نشي شي غافل شي نو کچر ته یو بنده د الله په تماشا کې د دنیا نشي شي غافل شي دا څه خبره دی چې کمندو پسونو عاشقان الله باندې او پسونو عشاق باندې چې هغه ته د عشق مرتبه ملو شي یو داوله یو رختیاي چې هغه ته د عشق مرتبه شي ملو شي اغی بیا چه کمدنو ده زان نه نی خبر اغی چه کمدنو کخپتی نه موز که کٹکی نو نی خبر شتی کنه کخپتی نه پون دیوی ده سنگه چلی چه خپایت کٹکولا و خبر نشو ده سنگه چلی چه جناکه لاس کٹکی ده زان نه نی خبر دیل چانشو ور کردی و دیل چانشو نه ور کردی او نیوالا پا گوتو بانستنی والی دی وی بی دوست زندگانی زوکی چونان ندارن زوکی چونان ندارن بے دوست زندگانی بے دوست زندگانی زوکی چونان ندارن زوکی چونان ندارن بے دوست زندگانی دا دے دا محبت دا مخلوق تے دا محبت دا خالق پا سمر لوی بی او اگر جمال حقیقی دے دا جمال چی دے دا جمال ظاہری دے او دا جمال دا چه کمدنو ختمی دون که ده فانی ده آغا جمال نه ختمی گی نو چه چا تا دا آغی جلوه نصیب شی آغا نصیب شی نا آغا با چه کمدنو بیار دنیا بانی سو کی دیوانه خود کنی دیوانه تو هر جهان را چی کند آغا بیا چه کمدنو پس کئی پس بانده فلا مارای نو اکبر نو غرط اگرن دل را وقت وائن آئی دیو نا اغو سکرل فلا سنا وقت وانا ایدیاؤنا و یوسف علیہ السلام صبیحو او نبی علیہ السلام ملیحو لنو یوسف علیہ السلام حسن آئی که صباحت زیادو زلا او پڑکاپ کی زیادو او نبی علیہ السلام خوگ دیرو ملیحو آئی که خوگوالیو ویلو آما زلیخا لورا این جبینہوں لو آما زلیخا لورا این جبینو لآسرنا قتل قلوبی علی الائدین کده زلیخی ملامت گرو جناکو اغیج کمدنو ده نبی علیہ السلام حسن لیدلوی نو لآسرنا قتل قلوبی علی الائدین دیبا چه کمدنو اول اغیبا دلاسونو پزیبانی مرائی سکڑوی کٹ کڑوی دلاسونو پزیبانی مرائی کٹ کڑوی ویدو یوسف قتون کو لاسونه کټ کړل خو ایمان راوړو او د نبی علیہ السلام لیدونکو اول ایمان راوړو بیا خپل مړای په نبی علیہ السلام قربان کړ خپل سټونه د نبی علیہ السلام نسکړو قربان فقط وانا ایدیاونه هغه څوک خپل لاسونه او ویل دي جنا کو هاش لله الله منی مصر د فرعونین دي هاش لله ځان بچکړې د الله لپاره او نه دا بنی آدم نہ په حسن کې او نه په عصمت کې دا سه بني ادم مغني لیدل نه ازانه دا مگر ملکون کریم فرشته عزت مند دا فرشتو حسن او دا فرشتو عصمت په طبيعتونو کې پروت دی نو دې فرشته مني دا فرعونین دي فری الا ملکون کریم قالت نو یغی جنای فذلکن الذی لمتننی دا دې هغه چې تاسو لوم تننی ملامت کوي مال را دبارکی فذلکن الذی داریا کس تا سما ملامت کوي دبارکی اوس محبت به می درجه تعالی فوخ شو اوس ملامت باندې پروا لوم دننی فی ولا قدراوتو او یقینا ما چل جوړ کړو دتا په بار د نزد دکی بس تاسو هم نو مکمل ځان بچ کړل او کون کدا غچ زو ما فتو حکم کو زو حکم کوم دتا هلایو جننا اوس دم کی ورکی خامخابا دی جیل کړی شي ولا کون من الصاغرین او شیبه دلیلونا اوس دومره عزت ز کوما او زی ډیر خیال ساتم د بچانو په شان دی په کور کې سکوما ساتم او که زمار مانی پورا نکنو بیا به حالات بدلی ولا یکون من الصاغرین دا یورپی تعذیب مصری تعذیب قال یوسف علیہ السلام و ربمی اسجنوا ابو الیا جیل محبوب دے ماتا زمانہ جیل محبوب دے ماتا داغنا یدعوننی الیه شدا جنا کہہ را غواڑی مال آگی تا یدعون جمع دا خو یفقل ندے ینصر ندے یدعوننی یفعل ندیدا ینصرنا جمع مؤنث صیغه ده احب الیا معبود ما تداغنا چې دا جنکه مارا غواړی هغه ته وای بر سیدې کې یک باشد و سیادې چن وی آغا دغه باندې وسو وای خار باندې چې خار یوازې او خار کوونکی وتړيري یوسف باندې اوس خلا ګډیر شو فتنه زیاته شو چې دا سه مصیبت اوس پچ داسې زم یو جنې برال आवाज راکې چې وایو صفه دا کې دا خبر او منه کنه توبه خدای توبه بل برا کې دا بل ویل انځي نو الله دې نه جیل خره دې نه څخه دې یوسف د ځان د بچ کولو لپاره د ګنانه د یو ګنانه د یو شینه د یو ګنانه د ځان بچ کولو لپاره आवाज کوي چې اسجنو احب الیا جیل ما ته محبوب دې جیل ما ته محبوب دې او تر سالم دین دی حفاظت د پاره نه وای چې اسجن احب الیا او تر خپل عقیده دی حفاظت د پاره نه وای چې اسجن احب الیا او تر الله د حاکمیت د پاره نه وای چې اسجن احب الیا بیان دی د الله رب العزت د توحید بیان وکړه د الله رب العزت د قانون بیان وکړه داغه چې کمنو بیان وکړه کپرس کا په بیان تاسو ګیل ته نه بوزي الله دې خوشاله کړه تبه د خلکو خیر خوایي کوي د خلکو عقیده و سمای خلکو تبه د الله دین خای پچا د کفر فتوې ما لگاو پچا چې کمندنو د جنگونو فتوې ما لگاوا پچا چې کمندنو د بیزته خبرې مکوا ټول مسلمانانو رو اصلاح کا ان اريد الا الاصلاح ما استطاعتو عقیده سمکا عمل سمکا د خلکو دا خلق چې کمندنو سا کافر ندی دا حاکمان او پولیسان او پوجیان سا کافر ندی چې تا پا بیان جیل تبوزی پا بیان جیل تبوزی خو کپا کراغی اغی غلط شو تی بوت لی نو آئی احب ایلی مما یدوننی ایلی ما تا چه کمندنو جیل محبوب دی دا اللہ دین بیان کا آسجنو احب ایلی جیل چه کمندنو محبوب دی ما تا داغینا چې دی را غواړی ما غیتا وایلا تصریف انی کیداونا او کته وانړای مالرا وایلا تصریف انی او کته وانړای زمانہ چلو فرېب دی اسبو الهینا زما ته کم دنو مایل شم دیتا با تقاضای بشریت ما کې بشری ته قاضی دی او شم بدن اپویونا تو قبول دی او کړه رب دې ته وایلو دې نه تدبیر دې دی هن هو سمیع العلیم هغه الله دې ورزون کې پوهه ذات یعنی چې کم ماحول کې درته د ګنا نه د بچ کېدو خطر را چې بچ کېدې نشي چې کم ماحول داسې دی چې پاغي کې د ګنا نه بچ کېدلې نشي نو ماحول بدل کړ ماحول څه کړ هغه ماحول پرې ده بس کستاب کې لکونه فائدہ دا کروڑونه صدا فائدہ را کستاب کې د دین سره نقصان دی هغه ماحول څه کړ اغه ملګری بدل کا اغه ماحول بدل الله باندې بچ کی ستا په وس کې دادی هنا هو سمیع العلیم اغه الله دې او ریدون کې په یادات بیا کار شو دی تام من بعد ما پاز دې نه چې ولې دې نه خې د سو چې داخل زمون شرمه یو صبرې غینا نو لا یذنون نو اتاتاهین دا لګتی جیل تکې جنا د سنو یو لګت تکې الک دې دا دغه د خرپ دې کوله الله دې دا یورپی تهذیب دې دته کم نن اوس دا جنې مونږه شرمایې سي فراشه د یوسف تجیل د کډړې تا کړه خبرې به طرف شي پاز دې نه چولې دې نه خې نه صبرې دود دې جنې یا نه خېولې دې د پاک دامنې د یوسف چې دا ډېر پاک دامنې او دې دې جنې کو په جال کې نه راځي فراشه جیل کې واچو لازم نو وتاین خامخا جیل ته وګدل را تر یو وخت مقرره اوز یوسف علیہ السلام بل امتحان شروع شو پا مصر کی دو پرچی ہوشوی خواد اسمت پرچی وی اسشی اسمت اوز پرچی شروع شوی دا فراست یوسف فراست پا کار دے علم جہانبانی ساسان کار ندے جہانبانی اگا چه کدنو ساسان کار ندے نو تا اللہ جہانبانی لتیاری نو خیار بشی چه تا دا خلق و ضروریاتو پیجنی د خلکو ضرورتو پیژنې او د هغې چې کمدنو د ضرورتو محافظ شي او د خلکو د حقوقو محافظ شي داسې بشي هو د خله معوس نه فتیان وردن نه چې د سره جلته دوه کسه وزیرانو یو وزیر شرابو او یو وزیر خوراکو دا دو وزیرانو سره وردن نه شو هغې د بادشاه خلاف مشورې کړی وي نو یو د دې دواړو نه یقینا زه ارانی وینم ځان لرا چې نه چوړم شراب خوب کې ځان وینم چې شراب نه چوړم یعنی په خپل ډیپټه لګیدلې وقال الاخر ويا بل جليان خوب ته وزګاری و درس خوب یې درس خوب یې قال الاخر نو يا غبل اني ارانی یقینا وینم ځان احمل فوق راسي چې زه او چتوم د سر د پاسه ډوډای تا کول تویرو منو چې خوري مارغان دې نه نبی نبی تاویلی خبر کمگا پا مطلب دی باندی یقینا وینو منگا تالا را من المحسنین دنے کانونا حسن اگورا پیغمبر دیکھا نا پچھ خلق و تا گوری نسخ کاری نیک کاری انان حراک من المحسنین یوسف علیہ السلام توی لا یاتی کما تو آمن ترزقانی لا یاتی کما یومانا لا یاتی کما تو آمن راب نشی تازو تا خوراک در کولی چی تاستو روزانا مگر زبا خبر کم تاسو مطلب د دیوانی مخ که در آتلو دو خوراک نتاسو تا یعنی در غرمی در روڑای در آتلو نمخ که بدا تزم سلس کم بیان کم خور روڑای نمخ که روڑای پوری لاتیم دیر دی داغی نمخ که ضروری خبر رکو نو مسئلہ و تا شروع کنا موقع شناسی مردم شناسی چه کل دی خلق کولی دل چی دی ما تسو شو محتاج شو بیان کا اهم فل اهم نو که تعبیر و توه نبیات نزوی منگل خوب رازی منگل سر رازی خوب رازی نو تعبیر و تا چه کمدن رستو وی خوی اول ضروری مسئله کهو ذالک هم آئین ما علم نینا شروع که چه سبی پوهی که مهم ما تا اللہ خود لی دی اور سچی دی خم مطمئن شی نبیات تا مسئله اکڑا چه خم مسئله و تاو که چه دا باغ سو گنٹی کڑی زکر خوب اگه سال لی دلنه اوی ما اخباس پخین بدا تر دوڑای نمخ خوب سکو بیانو تر ماسپخین پوری ورته درس کړل په دې مسله په توحید په عبادت او په توحید په حاکمیت دا دوه مسلې دا به یوسف صبر او دی ویلي قران مجید خو په یو مخ خراوړ کلیات دي کار خایې پوره پوی کړی دی په مسله باندې خو تر ماسپخین او ته درس کړل پس هغه نه وته چې کمنو تعبیر بیان کړل دیو ما ناراضی تاسو یو خوراک شه در کول شي تاسو مگر زه به خبروم تاسو په حقیقت د خوراک باندې مخکې درات لود دینا یعنی روزانه چې سترাজি نو زه به ته د مخکې نوام شه نن دال پخړی دي نن کدو پخړی دي نن ټینډي پخړی دي دا ما تعالی خودلی دا برته زوام دا د عمل ګورو تسلای د بارا چې ما ته د خو در روان ډوړای پته لګي وګوره چې نن بسی نن بسی کانو تاسو د خو پته راته مو درم ناراضی تاسو یو خوراک در کول شي تاسو ته په خوب کې مګر زبا خبروم تاسو لپاره په مطلب د دې باندې مخ کې دراتو د دې مطلب نه تاسو ته نه مطلب بل تاسو ترغلي نه یو زبا ته هم چې سبا کې دې خوراک نه به تاسو خبروم مطلب یوازې نن تاسو دا خوب لیدو خو دې نه پس که تاسو خټکه به خوب کې لیدو دوانه به خوب کې ولیدا یار مرود په خوب کې ولیدو یا چړنی ولیدلې یا بل څه څه کو ولی ما ته وای چې مونږ په خوب کې چړنی لیدلې دي نو مطلب به تاسو ما چې دې سمات نه دي نه دي سم مطلب دی د ار مات خو خوراک مطلب برتدوم چې کم خوراک په خوب کې تاسو وینه یعنی د عالمی مثال او د دین تطبیق زکولې شو چې تاسو ولیدو په خوب کې چې کم خوراک ولیدو مطلب به درته څه کومه ذالکوما مما علم دا تاسو ته هم دا غنه دي چې خودلې ما طرف زما اني ترکتو ملت قوم لا یؤمنون بالله یقینا ما پرېخره د سرد لاس کوم چې یقین نه کوي په الله باندې پر درستانه باندې او دې د آخرت انکار کوونکی نستا دین دی استاد قانون دی چې زمون قانون ته نه مانی چې څوک الله توحید نه مانی او آخرت نه مانی او ته دا غي چې کومو قانون نه مانی نستا قانون دی ستابداریم د سرد پلارانو زما ابراهیم اساق یعقوب دا مشهور ابراهیم اساق خلق په جندل او تابداریم زو د دستور او قانون د پلارانو زما ابراهیم نکانو زما ابراهیم اساق یعقوب ما کان لنا ندی لایق منګلرا هغه د سر داوی ندی لایق منګلرا چې صدا جوړ کو د الله سره ایز بلام نه په عبادت کې او نه په حکومت کې دا زمون د سر دی معلومه شو چې دا ملاحدن دی مشرکان دی دانو چې ګینی دی الله نه منو مصریانو سمنو څګو ته وای ما کان لنا ان نشرک بالله ندی لایق څنګه مر منګلرا چې موږ دې صدا جوړ کو د الله سره ایز بلام دار فضل الله دا توحید چې دی دار فضل الله په موږ باندې وال الناس او په خلکو باندې دا فضل له خو زیاد خلکو نه قدر نه کوي لا یوحدون لا یشکرون لا یوحدون دا اول وتا شرک وی مناسب نه دی او توحید فضل له ته دا ورته شرک قباحت او توحید فضائل دا وتاول وای دا باصور ویلی پوری کار ما کان لنا ان نشرک بالله دا وی منګلا انسان لدا نه دی لاک چې الله سری صدر سکی نو دا باغه څنګه ویلی تک چې لکه شرک مناسب نه دی شرک مناسب نه دی نو ول نه دی مناسب دا الله صفاتونه به څنګه ویلی او شرک نامناسبی به سم خودلی بیا دویم ذالک من فضل الله علینا د توحید احسانات دا الله احسان دی توحید نجات د دارینو دی دا باغه څنګه ویلی من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون او زیاد دخل کو نه قدر نه کوي توحید سو کو قدر نه کوي اوس مصریان څه نه کوي دوی چې کمنره په عبادت کې سخی سکړي دي شریکان کړي دي بوتان جوړ کړي دي او په حکومت کې فرعون سکړي دي حصدار کړي دي نو دوی شرک شروع کوي لكن الناس لا يشكرون او څنګه قدر نه کوي نو شروع اچي اے جیلیان روس خبره کوي دا به څومره وخت پس ویلی چې د الله ربوبیت په سم خودلې اپس داغه نه بویلی او تاسو فیصله وکړي چې ارباب متفرقون خیر ام الله الوا دا پرې دوه ټکو نه داسي او سوی تاسو فیصله وکړي چې ارباب متفرقون یا زماره جیل ملګرو آیا زمواران چانګوان خواروارو آیا زمواران په هلو د حرمت خواروارو چې څوک چې کندنو یا ول ذمہوار بل ذمہوار خواروار خیرون دی بهتر دی ام الا الواعد القهار یا چې ګمنو الله یکیو ضرور ام الا الواعد القهار ترکت الله د جاہلیت زمانه موحد ویلو رب واحد ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور یا ول اخره او کنه ډیر خدایان خري او هغه قانون خوي چې یکي او ذات سره او یي ویشلي قوانين اذا تقسمت الامور تركت الله تول عز جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا عز ازور ولا ابنتيا ولا صنم بني غنم ازور ولا هبلا ازور وكان لنا ربا لنا في الدار اذ هو الصغير نذو عز زياره لازم انا ده اوبل زیارت لازم ارباب متفرقون دار ده یو شرکو چه ربوبیت او حاکمیت اغای پارلیمنٹ دست کڑو حوالا کڑو نو بلا خدایانیو او بلا قانون سازانیو دویم شرک ما تابدون من دونی الا اسمان سمیتموا تاسو عبادت نکوی بید اللہ نا مگر ده تشنمونو چیخیری تاسو دیلار او تاسو مشرانو نده نازل کڑ اللہ پا دیبان سدلیلو هر الحكم الا لله دای ما انزل الله دو شرک ایراد کړل یو توحید فی الربوبیت ارباب متفرقون، شرک فی الربوبیت سکو دوی ما تعبدونا شرک فی العبادت او سراؤڑو آغی سرا ارباب مقابلہ کی این الحکم الا للہ دا ما تعبدونا مقابلہ کی راؤڑو امر اللہ تعبدو الا تاسو کی شرک فی الربوبیت تے شرک فی او تاسو کی شرک فی عبادت تے حاکمیت کیم اللہ سری صدار جو کڑی دی عبادت کیم اللہ سرا یہ صدار جو کڑی دی حالانکہ توحید فی الحاکمیت ان الحکم الا للہ نرے اختیار دے فیصلے مگر صرف دچا خازن پدی دے لکل دی مل قضاؤ بالامر مل قضاؤ والامر والنیو الا للہ نرے فیصلہ او نرے حکم امر او نهی ایلو دا معنی چه چا کری دا خازن اشاره کری دا چه دلت مراد حکم تشریعی دی حکم تکوینی ایلی الحکم ایلا چه قضا امر او نهی دا اختیار دا چا دی دا اوکا مکا دا حلال اولو دا حرام اولو دا اختیار دا چا دی دا اللہ رب العزت تے زکا ربوبیت تے غیر لمن لیو و دا غیر قانون منون امر او نهی دا غص کون منل فرعون تا بے رب وی فرعون تا بے سوی رب وی دا غچ کم افسران و غیر تا بے سوی رب وی وی دا دا غیر دی بس منگ سکولے نشو دا سرکاری خلق تے منگ پکیوی سکولے نشو بچی اغیر با تاوی تیٹ نو تیٹ چوی پاس نو پاس یار باو متفرقون چه تا سوار ستا ٹیٹی گئی دار چا غلامی کوئی این الحکم الا دا حکومت تشریعیو چه اڈر با صرف دا اللہی او اللہ پا دی اڈرنو کی او اڈر دا کرده چه امارا اللہ تابدو الا یا توحید فی العبادت حکم کرده چه عبادت پا نکوئی بید اللہ ندی چا دا سلوٹ تیگی دی یو توحید فی الحاکمیت دویم توحید فی العبادت ندرم ہوئی ذالک الدین القیم دا دواړه چې یو ځای شي نو دا د قانون مضبوط ته ټولو انبیاو نظام داو په دې نسخه نه راځي او نه پیراغلی دا به وي دا هغه آدم نه شروع شوی دی ذالک الدین القیم ثابت کلک دین داري او بالکل نیغ د بل غلطی استون کوي څلورمه خبره یوسف دا کړی دا خو زیاد دخل کو نه پوئیږي نه زیاد دخل کو نه پوئیږي نه او شرک کئی فیشرکون شرک شروع کی یا سلطت الحکومت او سلطت العبودیت جدا کی سلطت حکومت او دو عبادت دیو بلنس کی جدا کی نو عبادت کو دیو اللہ کو او خیر دی حکومت کی سمسلہ زیادہ خلقوں نے پوئی گی نا اسے تعبیر راوڑو وزمان جیل ملگرو اما حدکوما هر چی دیو تنستاسو کی اما ادوکما فیسکی ربو خمرا اس کئی وچه کمدنو پر اخفلوان شراب داو پا خفل ڈپٹیو لگی آر چه بل لینو دیو پران سکڑی چیز بلان بکڑی شی نخریو مارغان دی سرد دنا خوزی الامر اللذی فی تستفتیان فیسل اکڑی شو خبر آگا چه تاسو با دی توی رالا دی ویب دا خو منگا سی دقا کو مادا سو خوب نولی دلیو دی خبری شروع کڑی غیو کنا آچه کم خطا بیروی استنا خوی یرا بس اللہ دی خوشا لکاو زیر بدل در کم که خیری او شیرینی بدل را اوڑا ما حتی با اوینی چیز ووز مکانا حتی آتا با داسی پا جل کی چکم در مارتا دائی خیو دا وی خیو را روان بی ملاقات که بدل بیاد دار آرم آچه کم خطا آتا نانا دا خو ما چی خیال گونتا که او دا سدانو لکا وی خوزیل امر اللذی فیه تستد تیان خوزیل امر اللذی فیصله دا خبره خوز پا کسی که دلی خوزی الامر اللذی فیتا یعنی دا زما تعبیر سوئی دا خوزی دا سی تعبیر خونه ده عام تعبیر والا غلطی دلشی خو پیغمبر خو پیغمبر ده خوزی الامر اللذی فیتا استفتیان فیصل اکڑ شکار آغا چه تا سدائی بارا کتا پوس کو او ویوی آغا کستا چه دا غی یقینو دی یوسف چه یقینن دید اخلاسی دون که دید دوارو نام یاد کمال را ہند رب بکا یاد کمال را عند ربک دربار د بادشاہ کړي یو مطلب یاد کمال را په دربار د بادشاہ کړي چې دا سيو بے ګنا قیدی پروت ته او تاسو جوړ کاغذونه ردی ټوکرای ته ګرځولې دي تاسو کوی ردی ټوکرای ته ګرځولې دي چې تاسو په هغه په کاغذونو او کار نه کوي نه انټرویو لره او باسي د ولا زامنو نه ملاقات راځي د چی سب کتاب دی بی خیر وای نه اذكرني عند ربك دا د ظاهري اسباب دلان نه اړو څه خبر نه نه څه غلطي نه څه خبر اذكرني عند ربك دیما یاد کمال را پاغه طریقه چې ما تاسو ته مسله وکړم یعنی دا مسله د بادشاہ په دربار کې وکړم خون به وکړم ما چې تاسو ته کوم مسله وکړم ما یاد کا یعنی په هغه مسله چې کوم مسله مې ته وکړه چې جیل کې مولاره او داسې مسله کوله او دا کار ټیک نه دی دا تاسو چې حکیمیت د غیر الله کوي او عبادت د غیر الله کوي دا ټیک دا مسله دی وکړه دا مسله وکړه فانسا او شیطان نو هیر کو د دنه چې کمونه شیطان یاد اول په دربار د بادشاہ کې په دربار د بادشاہ کې یوسف یاد زګه چې د بادشاہ نو دربار لاړ شي نو بیا د سخت ملګریو میر شي یو او دویم بیا د ندینو میر شي اذاره تعالی یخالط السلطان مخالطه کثیره فالم انه لسن دی بیا د دین غلا شروع کینو د دین غلا شروع کی بیا ته د دین مسلې ډیری ډیری شي امام کاسانی هغه د کمندنو بادشاہ قاضی کو په یوالاکه کی بادشاہ وته وی چې ته دلته قاضی شوي په تا تګرانه د تل راتلل هفته کې بیا ځي یا میاش پځي مدا سوکا چې دلته بدلا کور درکو کوارټر بدل درکو او بچی دې دلته راواله بس مستقل رازا دوته ډیر خره د خطولی کو او شرطه لور کو فوج لا چې ورشي زمون کور والا بچی راواله بچی راواله چې له لاړو دا شرطه لاړه هغه یې بیبی لا خط ورکو چې دا مونږه کاسانی ته را لګلیو او رازا ځان تیار کړي کړي تیار کړي بس او سار زوبا گاڑی ماڑی تیار دی آغی و تووی وی خط را کی خطی ہو لیکو واغستن داغی پا بلمخی خطو لیکو و تاوی دا امام کسانی لور کی و تاوی چا غی نرات لی ای نرات لی ای خزی و تا پا خط کی لیکلیو چه دا بادشاہ دربار تا بڑنبیر از را لی لار لی اوی لمدن ایر شو خزه بغیر د محرم نه سفر کول شي تا ما په سي پوجان را لګلې دا پوجان زما سري او څه د سفر په فاصله زمانه لري خزه بغیر د محرم نه سفر کول شي شته چې کوم نه ما په سي زار لګي دا د اوله راز ولا شنور به سګلونه دړای دا دا خټه مولا خوا امام کاسانی خزه د بدای او صنای په لیکلو کې داغل وی لاس ته دا بدای او صنایب لیکلو کې د امام کاسانی د خزه ډیر لوی کردار دی چې څنګه خاتو کاتو او ویل دو نو بادشاہ ته په بل استعفا وکړه په بادشاہ با زما استعفا ویدل ته خود سرینه ټوله لمیږي وی سره یریږي وی پر دوا پسر سے چې کمونو دغه کړه لوراله واپس راغی فانسا او شیطان وای د دې معنی ځنې کوي شهیر کو شیطان د یوسف نه یاد ولاله یوسف الله یاد نکو او غسړی ته مطالبه او پر درخواست وته کو یوسف نو شیطان الله ایر کو الله یاد نکو خپل رب یاد نکو غسړی ته وویل نو د دې د وجنه یوسف چې کمونو په جیل کې وخت تیر کو نو مطلب لکه د یوسف په جیل کې دا وخت تیرول د یوسف سزا و هو کته شایو خبره ونه مونږ بوخړو خو سره روایت راوړو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې رحم الله یوسف لولا الکلمۃ التي قالها اذكرني عند ربك ما لبثت في السجن طول ما لبث بیا دې په جری روانه ورکو دوم سم راځه مکول کړي دي کنه خزای ابن کثیر د ناقد دی ابن کثیر وی دا روایت غلط تی اعتراضونه بکڑی دی درې اول فصل دی ابن حزم هغه هم چې کمونو په دی باندې اعتراضونه کړی چې دا مانم غلطه ده او دا روایت صحیح نه ده. ابن کثیر هغه وی په تفسیر کې وی هاذا الحديث ضعيف جدا او په البدايه و النهايه کې وی انه حديث منکر دا حدیث منکر دی حدیث منکر دی نو حدیث صحیح نه دی دا معنا غلط را ځکه چې جلد یوسف کرامت دی یوسفو نه کې سزا دی یوسف دا او سزا نو نو هیر کده دنا د دې قیدی نه چې کوم بار وتلو شیطان یادول دربی را دې یادول په دربار درب کې یوسف یاد نکو دی یوسف مسئلہ یاد نکو ال دا دیبیار سیر شو فالا بیسافی سجنی بیزا سنین تیر کل یوسف پجیل کسا کلونا کلونا یوسف علیہ السلام تیر کل زلگوڑا خیلی